أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سورة الأنفال کی واقعہ دا غزوہ بدر بیانی دلا تفصیلا. علتنا بیان شل لفارد الانفال للہ والرسول. مجاہدین چی جنگ کئی نو نیت او غرض او مقصد بے غنیمت حاصل اول نہیں، بلکہ مقصود بے اعلائی کلمت اللہ او دا اللہ تعالی رضائی. دوسری سورۃ الانفال کی قوانین بیانی گی دفار دا جہاد پی سبیل اللہ. کم مجاہدین چی پاغ قوانین بن عمل کئی، اللہ تعالیٰ و سردا سے امداد کئی لگ سرنگ چی غزوہ بدر کی اللہ تعالیٰ دا صحابہ کرام سر امداد کھڑے. دی آیات کے اللہ تعالیٰ اولن قانون ذکر کئے، کلچی دا کافران سر مقابلہ کوئی نو دا میدان جنگ نبا تیختن کوئی، زکا دا میدان جنگ نا تیخت کول دا گناہ کبیرہ دا. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والا اذا لقیتم الذین کفروا، کلچ مخامخ شئی تاسو دا کافرانو سرا زحفا پا وقت جنگ کی. زحف پا عربی کی ویلے کی گی دا ماشوم خڑپو ستا، نو کلا پا جنگ کی گنئی نو انسان پا دم دم بانی زی پشان دماشم باندی زخ پندغی طولے کی دغسی زخ پرازی پا مانا دنیز دیوالی سرا، یعنی پا وقت دا جنگ کی یو بلتا نیز دی شئی، کافران او مسلمانان یو بلتا نیز دی شئی. او بیا دی آیات کی یا ایوہ الذین آمنو را غلے دے، اشارہ دا دیتا چے بدے رستو حکم مانے عمل کول دا دا ایمان تقاضا دا. یا ایوہ الذین آمنو ایمان والا و اذا لقیتم الذین کلچی مخامخ شیطاسو دا کافران سرا زخپن پا اخد جنگ کی فلا تولوهم الادبار، نمگر دو یغی تشاگانی. الادبار ذکر شد پدی کی ڈیری بیزتی او شرم تا اشارہ دا، دشمن تا شاکینا، دشمن تا شاگر زول پا وقت دا جنگ کی دا دشمن نا تیخ کول دا گناہ کبیرہ دا. ابو حیان رحمت اللہ علیہ بحر المحیط کی ذکر کری دیا غوی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے، اگر فرمائی الفرار من الزحف من اکبر الکبائر، دا جنگ پا وقت کی دا دشمن نا تیخ دا کول دا گناہ کبیرہ دا. الفرار من الزحف من اکبر الکبائر دا فا غٹ گناہنو کی غٹ گناہ دا. تفسیر بحر المحیط دغه ذکر کړی. دغه سی بل حدیث کراغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمال اجتنب السبع الموبقات زان دا حقا وو گناہون نبچ کی چاگا انسان تواکی انسان پاغی بانی تواکی صحابہ اکرام وید اللہ تعالیٰ پیغمبر آغٹ گناہون حلاکون کی غکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگد حدیث تے بے اشرک باللہ دا اللہ تعالیٰ سارا شرک کول و سحرو سحر او جادو کول کوڑی منتری کول و قتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق یو مومن مسلمان پناہ قوان قتل ول و اکل الربا و سود خوراک سود خوڑل و اکل مال الیتیم او دا یتیم مال خوراک دا گنای کبیرہ دا و تولی یوم الزحف او د جنگ پورت باندې کافران نتیخت کول دم گنای کبیره ده و قذف المحصنات الغافلات او په پاکتامونو زنانه باندې بدنامه لګول د بدکارۍ بدنامه لګول پاغي باندې نو دا گناهونه کبیره گناهونه دي ده او دې گناهونو ته موبقات ویل شوی دي دا تباکون کی گناہون دی دا صحیح حدیث دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے نو وتولی یوم الزحف فلا تولوهم الادبار مگر دو یغی تشاگانی یو بل حدیث دے ډیر عجیبہ عن ثوبان رضی اللہ عنہ تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دا نبی علیہ السلام نے نقل کی چی نبی علیہ السلام فرمائلی دی ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل دری کارون دا سری کل چی یو مومن مسلمان ہا غو کی نداغی سرا نیک عمل پیدا نور کی لا ينفع معهن عمل اس پیدا نور کی کنیک عمل کی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اشرک باللہ یو سلے دے شرکم کئی او نیک اعمالم کئی دعوت فیدن اور کئی دوے معقوق الوالدین دا مور او پلار نا فرمانی کول یو سلے دے خط حاجت کئی روجی نیولی دا ذکر اسکار تلاوت کئی مور او پلار دے خط دی اس پہ دعوتن اور کئی او درم نبی علیہ السلام فرمائل والفرار من الزحف دا جنگ په وخت کې دشمن نه تیښت کول نو دا د دې سره چې نیک اعمال کې اگر ته هیڅ پیدا نه درکې د دې مسلې پوره تفصیل ابن نحاس رحمت الله علیه په مشارع الاشواق 1540 شپیتم نمبر صفحه باندې ذکر کړی دی ډیر وضاحت دی نو هغه کتلی شي مجاهدینو لپاره لازمی خبره ده لازمی مشارع الاشواق آغا قتل علماء لو پکار دی چاغا خامخا وګوري ډیر عجیبه کتاب دی د جهاد مبارک فلا تولوهم الادبار نو مگر ذو یغی تشاگانی و من یولهم یوم یذین دبره او چا چې وګرځولا دیوتا یوم یذین په اورت باندې دبره شاخ پلا الا متحرفا لقتال مگر کدے هنر جوړون کې د فار د جنگ او متحیزا الى فئه یا یو ځکه دن کې خپل ډلې سره دا فقط ذا بغضب من الله دا لګي د مخ کې سره او مې ولهم يوم يذن دبره چا چې وګرځ ولاد یو ته په اورد باندې شاخ پلا فقد باء بغضب من الله واختشوا ده بغضب الله تعالى بني وما واو جهنم او زيد ورتل ده جهنم ده او باسل مسيح او بد زيد ده ورگردي دل ده جهنم الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب ده لغي ومن يوليهم يوم يجن دبره ده ده غي سر لغي چاچه ده شاو گرده ولا فقد باء بغضب من الله نو دا اختشو پا غضب دا اللہ طلبا الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه دغسی بدا آیات لگوئی شرط و جزا بیوزے کئی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى دا مخکې ذکر شولا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه دشمن سره جنگ کوي خو لیکن اوس ناکام کیږي مجاهد نو راشه تا کیږي تیر دیره پاره چی دا غید وهلو د پاره بل یو طریقه جوړه کی حدیث کرا غلی دی الحرب خدعتن جنگ خدا دا هنر او دا چل ولنم دی دا غی سره طریقه وکا دا جواز لري او متحیزن الی فئه یو ملګری دی اغا د خپل ډلې مجاهدینو نه بالکل جدا شوی دی شپه ده یا کارتوسو سره ختم شوی دی ملګری زخمی شوی دی شهید ته شوی دی نو خپل ډلې سره وخامخا یو دی کی نو دغه وخت کې دی بیا شاته شه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى دی آیات کی شپغم علت اللہ تعالی ذکر کئی دا الانفال للہ والرسول لپارا دا شپغم علت دے حاصل دا دے دا کم مشرکان چی پا بدر کی او جلیشل او یاد آغی پسترگو کی شگی او لگی دلی نو دا تاسو ندی کڑی بلکی دا کار اللہ تعالی کڑے دے او دا آغی پا وجبانی غنیمتون حاصل شل نو غنیمت کی اختلاف مکوئی بلکہ اگر تقسیم کوئی پہ شرعی طریقہ وان کلچ جنگ دیر جات سخ شو پا غزو بدر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شگی رواغ استلی او کافرانو طرف تیویش تلی اللہ تعالی دا ہر کافر پسترگ کی شگی ولگ ولی خواب رپائی کی ولگی دلی صحابہ کرام و پاغی بانی شروع کل و سمی قتل کل فلم تقتلوهم پس ندی وجلی تاسو دغا کافران لرا تفسیر سراج المنیر مانا کری داغی تب خیال کوئی یو ٹکی خودیر کار پاغی بانی کی اللہ وی تاسو ندی وجلی نداخو صحابہ کرام وجلی انو ولی چا وجلی دی فلم تقتلوهم ندی وجلی تاسو دیو لرا بقوتکم پخپل قوت و بطاقت باننے ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ تلا وجلی دی دیو لرا سنگ اللہ تلا وجلی دی بتوفیقکم پا توفیق دا اللہ تلا باننے تاسو لرا اللہ تلا تاسو لرا دیو دا قتل توفیق درکا دا خو تا قتل نکل کنه دا خو سره الله تعالی امداد وکړه الله تعالی دل توفیق درک یا دویم نسبت شوه دی الله تعالی ته بنزول الملائکتی چې الله تعالی ملائک راولېګل بس دا غی په وجبان یا الله تعالی تاسو له پته دار کله او مشرکان هغه وتختیدل هغه مردار شول د دې دوه وجونه الله تعالی ته نسبت شوه دی یو اللہ تاسو لا دیو دو وجلو توفیق درکا دویم داری چی اللہ تعالی ستاسو دو مرستی دو پارا ملائک راولی گل دیو جن روایت کرا غلی دی وی صحابی بلا گزار نو کڑے او کافر با غردی دلیو یا صحابی با دا مخی طرف نو گزار ورکا کافر لا دا شا طرف نو کل بچی آقا غردی دا دا غی پملا با نبرا کوڑی نشانو دا چابک نشان با پاغی بند داول ملائکو دا غور کولی کوڑی و تور کولی و آغا کوڑی خدا سی نوی آغا خود ملائکو کوڑی وی دا غی چابکو نو فلم تقتلوهم ندی وجلی تاسو آغی کافران لرا پخپل قوت و پطاقت باننے ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ تلا وجلی دی آغی لرا بنصره ایاکم اللہ تعالیٰ استاثر امداد و کتفسیر جلالینوی یا بتوفیقه دا اللہ پا توفیق بانی اللہ دل توفیق درکا یا بنزول الملائکتی دا طول معنی یاد ساتی وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما وما رمیت و ندر سولیتا شگی استرگو دا کافرانو تا اذ رمیتا کلچی ویشتلیتا گزار کرلیتا دخپل موٹینا ولیکن اللہ حرام علیکن اللہ تلا ورس ولی اغاستر گو دا کافرانو تا دقس ترجمم چوک پر دا صحیح ترجمہ دا او کدسی مویر لچو امار امیتا او تانه دی اشتلی از رمی تا اکل چری ویشتلی ولیکن اللہ را مالکن اللہ اشتری دی نو عام خدا قصی ترجمه کیا نو دا وسا سنگ مانا دا وما رمی تا تانه دی اشتلی از رمی تا اکل چری ویشتلی ندی دی اشتلی او اکل چری ویشتلی او اللہ ویشتلی نو دا سمانا دا نو دا سی بنا کوای وما رمی تا و ندی رسولی تاس شگ استرگو دا کافرانو تا از رمی تا کل جتا گزار کلی دا خپل موٹی نا دا خپل لاس نا ولیکن اللہ حراما لیکن اللہ تلا ورسا ولی استرگو دا کافرانو تا تا دا خپل موٹی نا صرف ویش تلی گزار دکلی بیا دا اغو استرگو تا تاو نرسا ولی بلکہ اللہ تلا ورسا ولی مطلبیم صحیح شو ترجمم صحیح شو گنا انگارم پی نشو قل یبلی المؤمنین منہ بلان حسنا دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے ولیبلی المؤمنین فعل اللہ ذالک اللہ تعالی دا کار اوکا ولی لیبلی المؤمنین دیر پارا چے ورکی اللہ تعالی مؤمنان تمنہ لقل تربنا بلا ان حسنا بلا ان حسنا عطواء ان حسنا وهو الغنیمت تفسیر جلالین دا ذکر کری دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی بلا ان حسنا البلاء ها هنا النعمت مراد دین نعمت و احسان تھی مراد دے لیبلی المؤمنین دیر پارا چی ورکی اللہ تعالی مؤمنان تا منہ لقل تر اپنا بلاء حسنا انعام خیستا چیغا غنیمت دے او یا نعمت دے اللہ تعالی دے ان اللہ سمیع یقین اللہ تعالی ہر سا اوری سمیع علیم فوید اللہ تعالی فہر سبان دے یو بلا مانا تا اشارہ کری دا تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ وی بلا ان حسن وی دین و مراد سشے دی وی نعمتا عظویمتا بالنصرت والغنیمت والعجر والثواب وی جاتی مراد دی بلا ان حسن نعمتا عظویمتا اللہ تلا در کیتا ستلوی نعمت بالنصرت والنعمت والغنیمت اللہ تا سر امداد کئی غنیمت در کئی والعجر والثوابی نو با دنیا کی خو غنیمت شوزا نو بیا پا آخرت کسی شیپاتی شو نو غوی والعجر والثوابی دغتی مراد دے ان اللہ سمیعن یقین اللہ تلا ہر سعوری علیم پویدی پار سبان دے ذالکم وان اللہ موہن کید الكافرین ذالکم ابو حیان نحت العلی جی کرکڑ دی تفسیر بحر المحیط کیا غوی ذالکم اشارتن الی البلاء الحسن ذالکم دغ احسان کا والساس سارا دغ کار خوشو ذالکم دی دیوانی بس خبر اخلاص شولا ذالکم دغ احسان کا والساس سارا چی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسن دغ کار خوشو وان الله ويقين الله تعالى موهن كيد الكافرين کمزوری کون کرے منسوبی د کافرانو لره یو دغه کار وکاو دویم دا کار دی چې الله تعالی د کافرانو منسوبی هغه ناکام کړي ذالکم الغرض ذالکم بس دغه غرض هغه خو شو وان الله موهن كيد الكافرين او یقینا اللہ تعالی کمزور کون کے دے کئی دل کافرین منسوبی دا کافران لرا چلول دا کافران لرا ان تستفتحو فقد جاکم الفتح و ان تنتہو فہو خیر لکم و ان تعودو نعود ان تستفتحو دا خطاب چاہتا دے دی آیت کے اللہ تعالی زجر و تخویب دیگر کئی اور آخر کی بشارت دے یو قول دم بسری ندا دے چی دا خطاب دے کافرانو تا او پتحا فمانا دا پیسلی سر دا نیو مانا دا شولا مبسرین لی کلی دی کل چی ابو جہل دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مقابلی تراتا نو اول لار دا کعبی غلاپی اونیو او دا دعای وکل لوے کدا قرآن او دا پیغمبر پا حق باندی اللہ تعالی بیا دیو کامیاب کا او کدا پا حق باندی نئی نو بیا من کامیاب کا دا خبر اکلل دیا سیاسی لیڈر ہو اس تو وضاحت راضی پا خپل دے باندی دا کار دی ولی وکا دا سیاسی لیڈر وکا نن سبا هم دغسې کیږي سیاسی لیڈران تو اغوتیان هغه دعا کوي کنه وای دا دشتګردی ختمو مونږه کوپر کوي بی دینی کوي خو خلکو ته داسې خبره کوي چې دا خلق د مجاهدینو مسلمانانو په خلاف باندې راپاسي نو یو قولدار چې دا خطاب دی کافرانو ته او پتحا په معنا د پیسلی غوښتلو سره ده نو اس معنا به دا کوي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح کا تاسو پیسلا غوښتلا نو یقینا راغلل تاسو ته پیسلا دغه پیسلا ونو تاسو چې کوم پکې دروغجن دی هغه دی الله تعالی تبا کی بس دغه پیسلا وا تاسو غوښتلی واغه پیسلا تراغلل خبر اخلاص شول دویم قول لم پسرین دار چې دا خطاب دی مؤمنان مسلمانان ته او فتح فمانا د نصرت او د غلبی سره دی نو بیا مانا دادا ان تستفتحوا مخ کی ذکر شیو کنا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه نو ان تستفتحوا تاسو امداد غختلیو د الله تعالی نو غلبم غختلیو فقد جاکم الفتح نراغ للا غلبا و امداد تاسو د الله نو دعا غختلیو چې الله تعالی مونږ سره امداد وکا الله دل غلبا درکلا فتح دل الله تعالی درکلا که خو زاحت غواړی نو بس تفسیر بحر المحیط وګور یاغي خو زاحت ذکر کړی او مار ته دغه دوه توجیهات ویل نور بګی سنه جوړی و ان تنتهو کومن شولای تاسو تفسیر جلالین وی و ان تنتهو عن الكفر والحرب کومن شولای تاسو د کفر او د شرک نه او د جنگ د مؤمنان مسلمانانو نه فهو خیر لکم نو دا وی غرس تاسو لپاره و ان تعودوا وکرا وګرځیدلی تاسو جنگ د مؤمنانو ته نعود نو موږ برا وګرځو امداد د مؤمنانو مسلمانانو ته که تاسو د مسلمانانو سره بیا هم جنگ کوي الله تعالی وایي چې زه به د مؤمنانو سره امداد وکم و ان تعودوا وکرا وګرځیدلی تاسو جنگ د مؤمنانو مسلمانانو ته نعود نو موږ به وګرځو امداد دغې ته ولن تغنی عنکم فئاتکم او نشیدری کولی استاسو نا ڈل استاسو شیعن هیس تکلیف ولو کثرت اگر کڑی روی پر ډیر والی بانی با ندو ککی گئی کافران زر کسان دی او صحابه اکرام دری سو دیار لستی اللہ تعالی وی اگر ڈلی ٹپلی تعالی کم پیدا وکلا و ان اللہ حدید اک پیوارت کی تقدیر دی وعلمو ان اللہ او پویشی چی اقین اللہ تعالی مع المومنین ملگری دی دی مومنانو اقل لفظ و سروائے بالعون والنصر یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسوله ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون دویم قانون ذکر کیږي لپاره د مجاهدین حاصل د دې آیات د دې په مجاهد باندې لازم ده چې هغه د الله تعالی تابعداری وکړي د الله تعالی د پیغمبر تابعداری وکړي کزان کامیابول غواړي په جنگ کې نو مجاهد لدا کار پکار دے دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری بکئی دا اللہ تابیداری صدا دا اللہ تابیداری دا قرآن کریم تابیداری دا او دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری دا احادیث و مبارکہ و تابیداری دا کلچ مجاہدینو کی دا قرآن او دا حدیث اتباعوی الله به سره داسې امداد کوي لکه څرنګه چې غزوه بدر کې الله تعالی د صحابه کرامو سره امداد کړو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله تابعداری کوي د الله تعالی و رسوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وایي اطیعوا الله و رسوله فی الاجابه الی الجهاد دے دے کہ خود جہاد مسئلے روان دی کنا نو په اجابت د جہاد کی کله چې د جہاد موقع ای پاغي کی د الله او د الله تعالی د پیغمبر خبر او منئی فل اجابت الی الجہاد امام راضی دا ذکر کړی دغه سی ابو حیان رحمت الله علی بحر المحیط کې لیکلی دی وای اطیعوه فیما یدعوکم الیه من الجہاد اغم دغه معنا کړی ابو حیان رحمت الله علی ولا تولوا عنه مخمانه ویداغنه مخمانه ویداغنه ضمیر چا ته راځي دی ولا تولوا عنه نو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا ولا تولوا عنه مخماړه وای د جهاد نه وای از ضمیر للجهاد دا ضمیر راجع د جهاد تا ډیر خپل معنی دا تفسیر بیضاوی دا کړی تفسیر ماجدی هم دا معنی کړی دا ولا تولوا عنه مخماړه وای د جهاد نه دوی معنی کړی دا تفسیر بیضاوی هغه وای ولا تولوا عنه مخمانه وای د طاعتنا کغه طاعت د الله دی او کغه طاعت د پیغمبر دی داغه نه مخمانه وای نو طاعت ته ضمیر راجی دی او تفسیر جلالین لیکلی دی ولا تولوا عنه بمخالفه امره یعنی د الله او د الله تعالی د پیغمبر د اوامرو خلاف ما کوي بس دغه نافرمانی د الله او د الله تعالی د پیغمبر وانتم تسمعون او تاسو اوری قران او سنت لرا تفسیر جلالین ډیر بهترین معنا کړی دا هغه وی وانتم تسمعون او تاسو اوری دعاءه الى الجهاد هغه چې تاسو له دعوت درکې جهاد طرف ته قتال طرف نه نو تاسو د پیغمبر आवाज اوری دغه سي د بل داعی د حق आवाज اوری نو داغي تابعداري وکي نن سبا خو د خلق خلیص تل شولې خلی وش لے درید علماء را شید اللہ پلا رکی جہاد وکی نو انتم تسمعون دا غی خبری خو اوری نبی اولی جہاد نکوی دا اللہ تلا پلا رکی ولا تکونو کاللزین قالو سمعنا وهم لا يسمعون دی دریو آیتون کی اللہ تلا ذکر کی زورنا منافقان تھا اغا منافقان چا اغا سستی کئی پا جہاد کی او مومنان مسلمانان الله تعالی منع کوي چې دا غي پسند کی اخلاق بزان کی مو پیدا کوي دا غي پسند کی اخلاق مو پیدا کوي ځان کی ولا تکونو کلذین او مکی غي پسند کسان باندې قالو چوای بیا سمعنا او ریدلی دی مونږه تفسیر سراج المنیر وی قالو سمعنا بالسنتهم په جب باندې دا خبره کوي او مکی گئی پشان دا کسانو باندی چوائی او ریدری دی منگا پا خپلو جبو باندی دا خبر اکی وهم لا اسمعون او دیونی او ریدلی تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی ولا وهم لا اسمعون لا اقبلونها بقلوبهم پا جبو باندی وی چو منگا واوری دل خلیکن پا دل باندی نقبلی لا اقبلونها بقلوبهم او بیا امام راجی رحمۃ اللہ علیہ وی وہو صفت المنافقین چیو سڑے پا جب بانی وی چی خا ومی منلا او بیا پزل کی آغای تاعت نکی خبر نمانی دا منافق دیں ان شر الدواب یقیناً بدتر بزند سرو کی عند اللہ پنید اللہ تعالی بانی سمو اغدی چی کان دی دور در دا حقنا البکم اغدی چی چاڑا گان دی دا حقنا اللذین لا یاقلون اغا کسان چی اغا نپویگی پا حق باندے پا ٹول سارو پا زندہ سرو کی بدترین شے کمر ہے اغا انسان دے چی غو گنشتے آوری خلیک حق بین آوری اغا انسان دے چی اغا جبشت دے خلیکن حق پاگی بانی نوائی او عقل اشت دے دماغ اشت دے خلیکن پا حق بانی نپویگی سوچو پکر پکی نکی دا پا ٹول سارو پا زندہ سرو کی دا بدترین شے دا گا دے دا انسان دے ارسل دیو سوچ پکر ہوگی ولو علم اللہ فیہم خیرا لا اسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون دا علت دیر پار دما قول لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا ولو علم اللہ کشر معلوم اللہ تعالی تا فیہم پدیو کی خیرا طلب دا حق خیرا مراد پدیو کی طلب کول دا حق مراد دی اللہ تک معلوم ہے نو اللہ تعالیٰ بدیو تلا قرآن و حدیث اور اولی وے دیو پی اللہ تعالیٰ پویا کڑی وے ولو علم اللہ کا اللہ تا معلوم ہے نو سمانا دا دیو کی طلب دا خیر نشتا دے کہ وے پا کہ اللہ تا خام خام معلومی کنا خود دیو کی طلب دا خیر نشتا دے طلب دا حق پا کی نشتا دے ولو علم اللہ کچری معلوم ہے اللہ تعالیٰ تا فیہم پا دیو کی خیرن طلب دا حق لأسمعهم نخامخا اور اولی بیوی دیو تا یعنی دی قرآن و حدیث پانے بے پوئے کڑی وے ولو اسمعهم او کوائی ورئی اللہ تعالی دیو تا یعنی اللہ تعالی پی پوئے کی لتولو نخامخا مخڑای دیو وهم معرضون او دیو ہمیشہ مخڑاون کی دی تفسیر جلالین وی وهم معرضون عن قبولی عنادا و جحودا د زد او د عناد د وجنه دی همیشه را پاره د حق نه اعراض کوي. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دا دریم قانون دی لپاره د جهاد. حاصل دې قانون دا دی کله چې جهاد پرد شي بیا نفل کارونه او نور کارونه غیر ضروری کارونه غفریک دی جهاد کې بیا شریک شه. جهاد فرض دی او تا په مستحباتو کې شروع کړی دغې نه قلارېږه زه جهاد له ورشه ځکه هغه فرض حکم دی. د ماسپخین د مانځه ټیم راغی مثلا یو سړی دی هغه وایي تلاوت کوم بس دا تلاوت صحیح دی په دې کې ما جره دی ثواب دی نو دا خو نه کیږي که نه. نو کله چې جهاد فرض شي نو بیا نور کارونه پرېږدی لاړ شئ جهاد ته. د دې آیات په تفسیر کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث دا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرے. بس اگر حدیث چوائے بس پر آیت میں نے پوئے گئی. حدیث دا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ. ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ اے کوئی ز جماعت کی پماندہ بانی والا اڑما نفل من میں کہو وہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز وکو مانزہ بانی ز والا اڑما وے ڈیر سوچ پی کر میں اوکا خلی کن من نہ پارخ شما بیا د نبی علیہ السلام خال اور اغلما اگی تم عذر پیش اے دا اللہ تعالی پیغمبر ز مانزہ بانی ولاڑو وے نبی علیہ السلام ما تو فرمایل چتا دا آیات نری اور دل یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کله چرتا اللہ او دا اللہ تعالی پیغمبر آواز در کی بیا نفلو نه پرېږدی د الله او د الله تعالی د پیغمبر خبره ومنئ. وایي ما ته عذر پیش که خو نبی علیه السلام ما ته دا وویل چې تا د آیات نه دی اورېدلی. ولې یا ایها الذین آمنو ګورئ زیات دا قوانین چې دي یا په یا ایها الذین آمنو باندې مصدر شوي دي. اے مجاهدینو تاسو خو داوی د ایمان کوئ داوی د اسلام کوئ نو په دې احکاماتو باندې عمل وکئ دې لپاره چې کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو استجیبوا للہ حکم قبول کئ دا اللہ وللرسول او دا پیغمبر اذا دعاکم کل چراو بلی تاسو لرا لما یحییکم اغسستا چاغ جون در کئ تاسو لرا چاغ تاسو لرا جون در کئ د دین مراد څه شه دی اذا دعاکم لما یحییکم. و اذا آیات لک د مشکلاتونه دی او بیا وعلمو ان الله یحول بین المرء وقلبی دام نه مشکلاتونه ده چیرې دی معنا او مطلب څه شه. یو سو توجیهات د کوم ډیر پیدا مندی کنه ډیر زیات تفصیل لې پدې کې لن الفاظ د توې مومانار تکوم چې پوهې شي پدې ځوان لما یحییکم کله چې دعوت در کی تاسو ته دا هغه څه چې تاسو لره ژوند در کوي د دین مراد څه شه ژوند څه شه ور کوي چاله. نو یو قول ذکر کرے دے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وئی هو الایمان والاسلام اذا دعاکم کل چ دعوت در کی تاسو درا لما یحییکم واسطا چاغ تاسو درا جون در کی چاغ ایمان دے و اسلام دے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وئی هو الایمان والاسلام. دغسی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کہ وای لما یحییکم القرآن بل معنی کړی دا وای لما یحییکم لکل حق کله چې دعوت در کی تاسو دره اغا چې هر ا د حق خبره ای بس پغه کې جون دے کنه په حق خبره کې جون دے د انسان. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی هغه وای اذا دعاكم کل چی دعوت در کی تاسو در علما یحییکم من العلوم الدینیه فانها حیات القلوب کل چی الله او د الله تعالی پیغمبر تاسو لر دعوت در کی علوم دینیه ہوتا قران او حدیث تر دعوت در کی نو دعوت اومن فانها حیات القلوب لکا په دین کی په قران او په حدیث کی د زله ژوند دی پاغي کی زله پاغي باندې ژوند کی. یو بل مانا ذکر کرے دوں پس سرین لما یحییکم نو مراد چرے دینو مراد سشے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کرے دی اغوی وقیلہ الشہادہ مراد دین شہادت تھی مراد دے نو کل چتاس دعوت در کی جہاد او قتال تجپاغی کی شہادت دے نو بیا شہادت تا سنگ جن ویلے شے پر شہادت کی خود انسان جن ختمی کی لما یحییکم یا سمانا دا اغڑی رضیا تعجیبہ خبر کرے زان پی پوئے کی اغوی الشہادہ لقوله تعالى بل احياء عند ربهم وشهيدان خدا الله پنځبانی جوندی دي کانو اذا دعاكم کل چ دعوت در کیتا صدر الله د الله تعالی پیغمبر لما يحييكم اغه جهاد تا جپاغي کی شهادت دے او اغه شهادت چ پاغي کی جوند دے پر شهادت کی خو جوند دے کنا بل احياء عند ربهم اغه آیات او سره ویل دک شهیدان د الله تعالی پنځبانی جوندی دي ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دعوی معنی ذکر کرے اذا دعاکم کل چراو بلی تاسو لرا لما یحییکم آوستا اج پاگی کرے جون ستاسو تفسیر جلالینوی من امر الدین دا دین یو خبر دنو پاگی کی دا انسان جون دے جون ابدی وعلمو پویشی ان اللہ یحول بین المرء و قلبی یقینا اللہ تعالی فردا چھئی پمین د سڑی کی و قلب یو د زل داغ کی تدین مراد سے شیرے اسان قول بدی کی دار جی مراد درین مہر لگول تھی مراد دی پ قران کی داغین پ بلزے کی تعبیر شوی دے پ ختم سرا یا پ تبع سرا بل تبع اللہ علیہا ختم اللہ علی قلوبہم کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین نو پا قرآن کی پا بلد کی داغین تعبیر شوئے دے پا تبعی یا پا ختم سر وعلم پوئشی ان اللہ یحول بین المرء و قلبی اللہ تلا فردا شی پا من دا سڑی او دا دل داغی کی یعنی دا سڑی پا دلبانی مہر لگئی نشارش ولدیتا شی کلدی دا قرآن او دا حدیث دعوت و نمانا بس پا دلبانی بجی بیا مہر لگی امام مجاہد دا معنی کڑی دا دغه سی امام زحاک رحمت اللہ علیہ دغه معنی کڑی دا یو بل معنی ذکر کڑی دا دویم امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی اغوی ان اللہ یحول بین المرء و قلبی ان اللہ یحول بین المرء و بین ما یتمناه و یریده قلبه اللہ تعالی پردا چھئی پمیند سڑی کی وبین وقلبه وبین ما یتمناه ویریده قلبه اللہ تعالی پردا چھئی پمیند سڑی کی او د د تمنا کی د د زل چ سغواڑی اغا او د د پمیند کی پردا چھئی متاسو خو بیا شعر ویل لیکن غالبا مختصر المعنی کرے کم دیکھی ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الریاح بما لا تشتهی سبن هر تمنا د انسان هغه نه پوره کیږي ځکه کله په سمندر کې هواګانې داسې چلیږي چې هغه د کشتۍ سره برابر نه وي کله کشتۍ بیخي الټه کیږي ما کل ما یتمنى المرء یدرکه انسان چې رقم تمنا کوي نو هغه هر تمنا د نه حاصلېږي ځکه تجری الریاح بما لا تشتهی سبن هواگان چلیگی اگر که کشتی نه غواړي ځکه باج کشتی چې هلاکیږي خو بیا مغه هواگان چلیږي نو یحول بین المرء وقلبه وبین ما یتمناه ویریده قلبه نو الله پرجا فردا شی پمیند سړی کې او د پدل کې یکم تمنا راځي داږي پمیند کې نو هر تمنا د دن پوره کی دا معنی ده دا معنی ذکر کړی دا امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا دو معنی ذکر شلی او حوالی من صداقی ویل نمونگ استازان یو بلا معنی کول دیر خوندور معنی دا او یو گو رئی دا مخ کی آیات کی اللہ تعالی ویل یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم مخ کی کرچی اللہ دا اللہ تعالی پیغمبر دا تداوت در کی نو پوراً اغداوت قبول کیا وی که پاورن تاسو دعوت قبول نکین و اعلمو ان الله یحول بین المرء وقلبه د دین مراد الله تعالی د لبیا توفیق ندر کئ سم د سری استجابت ونک قبول تیا دی د الله او د الله تعالی د پیغمبر ونکله ناراستی دی وکله نو بیا د الله تعالی توفیق اخلی توفیق دل اللہ تعالی بیا نظر کئے او دا تاسو وګورئ دغه سی شوی ده ورستو سورې توبه کې ورا شو اوس واقعا د کعب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام اعلان وکاوې غزوه تبوک ته زو تیاری کوي نو ویل نن به وکو سبا به وکو بل ورځ به وکو نبی علیہ السلام روان شو وی زه په لار کې بیا ورسو اغه لال ال د کی سار مشل شل ورځې دې سمونه کړل ان تر دې پوری چا نبی علیہ السلام واپس را ورسید نو کل تا دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر حکم مشی بس پوراً پاغبان عمل کول پکار دی او چوئی نکی اللہ دا توپیق اخلی بیا دا اللہ تعالی توپیق ندر کئی او تاسو تجربه و کئی زا کل چی پیشمنی کی پاسی تحجد کوئی بس چی سترگی مغڑی کی پوراً پاسی پور عمر با تاسو تحجد کوئی و خوشحال بایی بی او کله چې د لک په یوه ډډه باندې واغوښتلې بیا خصوصا چې یو ځل لګړی وکتله یار دا خو ډیر وخت دی بیا سم لاستر لگ سا زد ری منٹ بعد پاسم کیدے شی بیا غصار من دم دن قضا شی نو مخ کی استجابت استجیب للہ ولی الرسول ذکر شو وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبی مراد دین توفیق غستر لی پوراً چی دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر حکم و نمانا بس اللہ تعالی دا نبی توفیق اخلی ستا او ستا دا ذل پمینز کی اللہ تعالی پردا چی بس اگر توفیق دل بیان در کئی اللہ تعالی وی دامانتی مرد وانہو الیہ تحشنون و خاص اللہ تعالی تبا جمع کل ایشی پیجازیکم بی اعمالکم تفسیر جلالین وی نو کم اعمالم چی کرلی داغی بدلی برتا اللہ تعالی در کئی واتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا وعلموا ان اللہ شدید العقاب دا عطب دے پہ ما قول بانی استجیب للہ بانی دا عطب دے او ترغیب دے جہاد او قتال پی سبیل اللہ تا حاصل دے آیات دا دے کتاسو جہاد پری خود دانو بیا دا اللہ تعالی عذاب برازی عذاب برازی خو بیا دا سے عذاب بن رازی جی صرف پاتے کی دن کتبہ رسی گی بیا عام عذاب برازی عام دا سے عذاب برازی چی بیا بٹول پا غیبانی تواکی گی بازی گناہو ندا سی چی پا معاشرہ کی گی او دا غا گناہ پا وجبانی عذاب راشی ناغا عذاب بیا عامی صرف پا غا گناہ کون کو تن رسی یو پا غی کی سر گناہ ترک الجہاد جہاد چی چا پری خود و مومنان و مسلمانانو نو کما عذاب چی رازی بیا با طول پا غیبانی تبا کی طول پا غیبانی حلاک کی کتا سوائی چی منگا پا دی آیات بانی پورا دا یوی جمعی تقریر روکو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دیر احادیث ذکر کری دی دے آیت پا تفسیر کی آغا بیا قتل ایشی آغا دی آیت تفسیر دے واتقو فتنتن زان بچ کئی پا جہاد کولو پا قتال کولو سرا فتنتن دا آغا عذاب نا واتقو بل قتال واتقو بل جہاد زان بچ کئی پا جہاد او پا قتال کولو سرا فتنتن دا آغا عذاب نا لا تصیبن اللذین چھے نبرسی گی اغا عذاب ظلمو ظالمانو تا من کم استاسونا خاصتا نیوازی بلکہ عذاب ببیا عام راضی وعلمو فوئی شئی ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالی دے سخ عذاب ورکو ان کے تفسیر جلالینو لیمن خالپو سوک چیز اللہ تعالی خلاب کئی بس اللہ تعالی پاغبان عذاب راولی وذکرو اذانتم قلیلن مستضعفون فی الارض دی آیت کیم ترغیب دے جہاد او قتال پی سبیل اللہ تا دری انعامات اللہ تعالی ذکر کردی دی پا صحابہ کرام باننے بس دا انعامات چی اللہ تعالی پا ہر چا بنی کردی نو اغلا پا کار دا چی اغد اللہ تعالی پا لارا کی جہاد وکی یو اللہ تعالی دلا پا مدینہ کی دے درکو دویم اللہ تعالی دا سر امداد وکا ملائکر آولے گل او درم اللہ تعالی دل غنیمتو نظر کلل وسولی نہ جنگی گئی اللہ تعالیٰ پلا رکھے وذکرو یاد کہ انتم قلیل کل چوئی تاسو لگ مستضعفون فی الارض کمزوری گنلے شوئی پزمائی کی تخافون ایرے دلی تاسو ایت خطفکم الناسو چوب تخزی تاسو لر خلق ایت خطفکم الناسو یا خذکم الکفارو بسرعت تاسو اپا جلتی بانی اتختی گریبتار بم کی چاپی برمانی ولگئی نور دین ایرے دلی تاسو فا آواکم نزیدر کتاسو تا و ایدکم بنصری او مضبوط کرے اللہ تعالیٰ پخبر امداد سرا و رزقکم من الطیبات او روزی در کلتاسو تا دا پاکو سیزننا الطیبات تفسیر جلالین وی الغنائم دیز کیتے مراد غنیمتون دی غزوہ بدر کے اللہ تعالی ورکل صحابہ کرام فا فا واکم نو مراد د ہجرت زیر مہجر مدینہ و ایدکم بنصری بالف من الملائکۃ ورزقکم من الطیبات الغنائم پوچھ لے خبر میں اللہ ملائک راول گل زیف مدینہ کی تاثر ادر کا ساسر پہ غزوہ بدر کی امداد کو پہ ملائک باندھے ورزقکم من الطیبات الغنائم لعلکم تشکرون دیر فارش دا اللہ تعالی د نعمتوں شکریہ ادا کی دا اللہ د نعمتوں شکریہ ادا کی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون سلورم قانون دیر فار د جہاد او د قتال مجاہد به هیڅ قسم خیانت نہ کئی دا اللہ سره و خیانت نہ کئی دا اللہ د پیغمبر سره و خیانت نہ کئی او خپل منځنی امانتون کې مې اختلاف نه کوي کله چې مجاهدینو کې دار راغی بیا وګوره الله به دې کامیابی لپاره غزوه بدر کې صحابه کرام یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تخونوا الله خیانت مکوې د الله تعالی سره دا الله سره خیانت سره د الله تعالی احکامات نه منل دا الله د احکاماتو نافرمانی کول ورسول او خیانت مکوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت د نبی علیہ السلام سره دا غید سنت طریقو مخالفت کول و تخونو اماناتکم او خیانت مکوئی پا امانتونو خبرو کی چار سر امانتی خود دے دا غصید خپل لوز خلاف مکوئی غم خیانت دے چا سر دی لوز کردے دے دا غصید دا بیت المال سلا در سر اسلحہ در سر کارتوس دی سر وغیرہ وغیرہ اگی کم خیانت مکوئی چھے خپل ٹوپک دی نو بیائی پاپتا کی پاکے دوے مدرے مورد بن او چھے بیت المال دی نو بس آغا زنگون نیولے دے لا تخون اللہ والرسول تخون اماناتکم خیانت بنا کیا پدے کی چھے خپل گاڑے دی نو پاگی بانی خپکی گی بیا جم پانی ورخیجے نو پا قلار قلار دی کل چھے بیت المال گاڑے دی نو بس آغا بیا ولا اسی ماغا دا پردے دے او تخون اماناتکم دا سی مکوی دا خیانت دے لا تخون اللہ خیانت مکوئی دی اللہ تعالی سر و رسول و پیغمبر سر و تخون و اماناتی کم و خیانت مکوئی پا امانتون اخبرو کی و انتم تعلمون و تاسو پوئی گئی چی دا خیانت کول گناہ دا تاسو پوئی بانی خب پوئی گئی چی خیانت کول دا گناہ دا علماء جی کرکڑی دی آثار الخیانہ دا خیانت اثرات بد اثرات دا خیانت سے دی دیر پا اختصار سرہتے ہیں اول دا سخط اللہ علی العبد کم مجاہد چی خیانت گری اللہ تعالی غتریر جت غسی سخط اللہ علی العبد دویم بد اثر دا خیانت سدے الخیانت من علامات النفاق خیانت دا خود منافق علامہ دا دویم بد اثر دے من علامات النفاق درم علماء ذکر کړی دی بد اثر د خیانت غلسه دی طریق الخیانت طریق موصل الى العار والذل خیانت چې دی دا سیلار د چدا بدی شرم او ذلت ترسی خامخه چا چې په بیت المال کې خیانت کړی دی بیا پی ثابت شي په دنیا کې مو شرمیږي او قیامت کې هم بیا شرمیږي الخیانت طریق موصل الى العار والذل دا وری شرم و بیزتی ترسی خامخا دا خوڑلی نشی دا برا اخکارکی دا با پخپلی و چغ کئی خامخا سلورم بد اثر دا خیانت آسر پقدان و ثقتی بین افراد المجتمع پا معشرکی خلق دبانی بیا اعتماد نکی پقدان و ثقتی سقا اعتماد دبانی دا خلق ختمی خلق بیا دا یوی روپی اعتماد ام نکی وی دا بیت المال روپو تا ندی ٹنگ شوی دا بیت المال گاڑی تا ندی ٹنگ شوی دا غی سالا تا ندی ٹنگ شوی وی آغای خرسک کردی دا مونگ با بدا بانی سا اعتمادو پقدان و سقتی بین افراد المجتمع پا معاشره که بیا دا سڑه نیش چلی دلی سوک پا غی بانی بیا دا غا نکی اعتماد پا غا بانی نکی نو خیانت دا دیر بیکار شد حدیث کے راغلی دی عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وی اذا کانت فی البیت خیانتن کلج بکور کی خیانتی ذهبت منه البرکتو دا غینا بس برکت بیا کڑاو کی. وی اذا کانت فی البیت خیانتن کلج بکور کی خیانت پیدا شی ذهبت منه البرکتو دا غینا برکت لاڑ شی. پکور کی سو خیانت کئی پکور کی دو رون دی اغا خیانت کئی ریو بل سر دا کور پا آشیاو کی اغر ریو بل سر خیانت کئی نو دا غینا دا غا ختمی گی برکت او خیر دا غینا ختمی گی. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ جی کرکڑی دی عن مجاہد رحمہ اللہ تعالی لیس من اخلاق المؤمن المکر ولا الخیانہ. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی دا مومن دا اخلاق و ندان دی چی اگر چا سر دوکہ وکی او یا خیانت وکی لیس من اخلاق المومن المکر والخیانہ دا بنکی دا دا مومن مسلمان اخلاق دانشی کیدل. دا غصی پر روایتو کراغلی دی عن خالد الربعی دا تابعی دی اغوی بعضی اعمال دا سری چی اللہ تعالیٰ دا غی سزا پا دنیا کی انسان تا ورکی پا دنیا کی اللہ تعالیٰ سزا ورکی دا غی سو اعمال دا سری یو پا غی کسی شده الامانتو تخانو اغا امانت چی پا غی کی خیانتو قلیشی دا دی سزا اللہ تعالیٰ پا دنیا کی ورکی الامانتو تخانو. دویم والرحمو تقطعو چی سوک سری رحمی نپالی سری رحمی ختمی دا دس یو گناہ دا چی ردی سزا اللہ تعالیٰ پا دنیا کی ورکی. او درم والاحسان یکفر چا سر دی احسان کڑے دیو بیا دا غی ناشکری دا چار سر احسان کڑے دیو دا غی ناشکری کے احسان نمانی پدن مانی الاحسان یکفر. دا دری اعمال دا سری چیر دی سزا خو پا آخرت کی مشتد ہے خو لیکن اللہ تعالیٰ دا دی سزا پا دنیا کی مرکے نیو پا آگی سرے الامانت تخانو اگا امانت دی پا آگی کی خیانت وشی. دویم الرحم تقطعو چی سل رحمی قطق للیشی پریق للیشی. او درم الاحسان یکپر الانسان عبد الاحسانی چار سر خی گڑا اکلا لنو بس اگا احسان من پزان من. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو چو وخت ډیر وې کاش ارمان چو وخت ډیر وې. او دا دو سورتونه سړی په یوه میاش کې ویلې وې د سار نه تر د ماسپخین نه پورې دا ټولې خبرې په کې کړې وې. د الله تخون الله ردې څو سورتونه دي ور رسول د دې څومره سورتونه دي و تخون اماناتکم دا غي څو سورتونه دي. دا صرف مونږه مش نمونه خروار ته ذکر کوو چې یو خرواری دا غینه معمولی یو چونګ تیرا واخلې بس. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله خیانت مکوید الله تعالی سره او رسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او تخونوا اماناتکم او خیانت مکوید امانتونه خپلو او انتم تعلمون او تاسو بویږئ چې خیانت کول ګناه ده. وعلموا انما اموالکم او اولادکم فتنه ربته ما قبل سره ډیر مزیدار دي مخکې الله تعالی ول خیانت مکوید نو خلق چی خیانت او غلاګانی کین نو سره وجنه کین دیر پاره چی مال می زیات شي اولاد می وګره چی اولاد به مالدار شي. الله تعالی و یاغه خوستاره پاره سیم ازمیخ دی نو مال د پاره ځان تبا کی ته یا د خزی او د اولاد د پاره ځان تبا کی ولې ځان غر کی دغه پاره. وعلموا فی شی انما مالکم یقینا مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنتن امتحان دی استاسو لپاره. وان الله ويقين الله تعالى عنده اجر عظيم ده الله تعالى سره دی ثواب لوی. فتنتون د دې سمانه د دو معنی علما د ذکر کړی یو معنی ذکر کړی د فتنتون په معنی د امتحان سره دی اولاد او خزه بچی دا فتنه ده د انسان لپاره. امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیره بهترین معنی کړی هغه وی فتنتن ماندار چی تسیر و حجابا عن خدمت المولا دا حجاب او پرده گردی دا اللہ تعالی دا خدمت نا دا اللہ تعالی دا دین دا خدمت نا پرده گردی تسیر و حجابا عن خدمت المولا. امام راضی تفسیر کبیر کی دا ذکر کردی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ یو دیم معنی کړی دا ډیره بهترین معنی ده. فتنتون دا اولاد ستاسو، فتنتون دا سبب دا پریوتلو دی په گناهونو کې او په خیانت کولو کې. فتنتون سمانه دا سبب دا واقع کېدلو دی په گناهونو کې. هغه وی سبب الوقوع فی الفتنه وهي الاسم والعذاب. نو دغه معنی مې ته پښتو کې وکړه، سبب الوقوع فی الفتنه، دا سبب دا واقع کېدلو دی په فتنه کې. وهي الاسم والعذاب، نو په دنیا کې هغه گناه ده او په قیامت کې هغه عذاب ده. نو دویمه معنی به داسې کوي، واعلموا فیشی انما اموالکم، یقینا مالونه ستاسو، اولادکم اولاد ستاسو، فتنتون امتحان ده ستاسو لپاره، یا فتنتون سبب د واقع کېدلو دی په گناه کې په دنیا کې، او سبب د عذاب دی په آخرت کې. په دنیا کې د اولاد د وجه نه سړی په ډیرو گناهونو کې واقع کېږي، نو په قیامت کې به ډیر خلک عذاب و تو ملاوی گی دا اولاد پا وجبان دے او دا مال پا وجبان دے. تفسیر بحر المحیط دا غمانا کری دا، یا ایوہ اللجین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. پنزم قانون دے مجاہدین دا پارا، مجاہد بانی لازم دا چیزان کے و تقوا و پریزگاری پیدا کئی. او دی آیات کی سبب دیر پچ کی دلو دا خیانت نا، مجاہد بر خیانت نا سنگ بچ کی، نو دی آیات کی دا غیر پارا علاج او سبب دے. کلچ مجاہد کی تقوی پریزگاری دا اللہ تعالیٰ نا یریگی، اغوا بیا خیانت نا کیا. او دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی درے پیدی دا تقوی دا پریزگاری. یو کم مجاہدینو کی تقوی و پرہیزگاری اللہ تعالیٰ بولا فتح ورکی، دویم دارے چی اللہ تعالیٰ بتی بدی گناہون و سختی لری کی، او دریم دارے چی اللہ تعالیٰ بے گناہون ماب کی چاکی تقوی و پرہیزگاری. دا درے پیدیش ولی دا تقوی و پرہیزگاری دا پارا. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو ان تتقوا اللہ کی رکوید اللہ تعالیٰ نا یجعل لکم فرقانا، در بکتاس لرا فتح غلبا. دا یو پیدا شولا فرقان ولے کی گی فتح و غلبی تا. دوی معنی ذکر کړی دا امام راغب رحمت اللہ علی، ډیره بهترین معنی کړی دا، خوندور معنی. وی فرقان نه مراد اغه رڼا ده چې په هغې سره حق او باطل پیژني. نورن و توفیقا علی قلوبکم یفرقو به بین الحق والباطل. کم مجاهدینو کی چې تقوا و فریضگاری اللہ تعالیٰ بے فضل کی پیدا کی، نوراً و توفیقاً علی قلوبکم یفرق به بین الحق والباطل. او دا سیدتا سوگو رئیزا دی مجاہدینو کی سوچ پی کرو کیا، کم مجاہد کی چی تقوی و فریزگاری آغا فضل کی اللہ تعالیٰ دس یو رنا پیدا کی چی حق و باطل پاگی بانی پیجنی، حق و باطل پاگی بانی پیجنی. ندغتی مراد دیں دا امام راغب رحمۃ اللہ علیہ دا معنا کړی، او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا اغه وی فتحا و نصرا، الله تعالی بل فتح دار کی او الله تعالی بر سره امداد وکي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کیرکوا اذا الله تعالی نا یلکم فرقانا، درب کی تاسو را فتح غلبا، امداد در سره وکي. یا فرقانا اللہ تعالیٰ بستا اس پر لکی دا سرانا پیدا کی پا غیبانی بحق و باطل پی جنائی. دغس علماء لکلی فرقان مراد شہرت بدل در کی، دا سے شہرت چھے مومنان مسلمانان بم پخنم بانیات کی آغتی مراد دے، یا نجات دا دارین مراد دے. و یو کفر عنکم سیئاتکم، و لری بکستا سنا بدستا سو، و یغفر لکم او بخن بو کی اللہ تعالیٰ تا ستا سیئاتکم، بدی بدن اللہ تعالیٰ لری کی. و یغفر لکم گناہون ورتماب کی، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ تعالیٰ دی خاوند فضل، اللہ تعالیٰ خاوند لوی فضل لے. و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک و یمکرون او یخرجوک و یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دے آیاتونو کیوس اللہ تعالیٰ ذکر کئی اثر دا وجود دا تقوا او اثر دا وجود دا عدم تقوا چا کی تقوا پرہیزگاری راشه داغي حالت گوری او چا کی جی تقوا پرہیزگاری نه نو بیا داغي حالت گوری نبی علیہ السلام کی تقوا پرہیزگاری وا او گوری الله تعالی غسنگ بچک او کله چی کافرانو کی تقوا پرہیزگاری نه وا واغی کم کارونه وکلل د پیغمبر علیہ السلام په خلاف باندې یغی کم منسوبی جوړ کړلې و اذ یمکروا بک الذین روایت کې راغلی دی د مکی مشرکانو په دار الندوه کې مشوره وکړه جرګه وکړه لکه دی وخت کې د جمهوریانو د پاره هغه پارلمان هغه کې کینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف باندې جرګه کوله دی سړي سره سوکو کله چې دیو راجم شول سنادی دی قریش د قریش او مشران خلک غ راجم شول په دا غورت باندې شیطان هم راغلی دی په شکل دا شیخ نجدی باندې کله چې دیو کې ناستل یو سپین رو به سړی په کې ناشنا ناس دی هغه نه ته پوسو کو یته سو کې سیوا هغه ته شیخ من نجدین زه خو د نجد نه پلانې شیخ سیب راغلی خو سنگ راغلی چا سره دی کار دی هغه سمعتو بی اجتماعکم و زه ما د سواوری دل چی دیده که اجتماع دانو زه هم پکی خپل رای ورکم د دیر پار زم راغلی او دا شیطان راغلی دی پشکل لشیخ نجدی بان ابو جهل توی دا خود دیر خکار کرده دی و زه مشوره شروع کئی نا وقت تر وقت بڑیر نزای کو ابو جهل اغا مشرک اور د مجلس وی دی پیغمبر سره څه کول پکار دی اول ابو البختری رائے ورکله اغا توی زما رائے دا چې ان تحبسوه په بیت مسدود الباب دا په یو بن کور کې بن کې یعنی جیل ته واچوي غیر قوتین چې نور به خی بنی خو یو کڑکۍ پکې یو روشندانی پکې تلقون الیه منه الطعام یقین او ته صرف خوراک ورچ او یو نور بالکل بند کئ مستاس وردی د شر نه بچه هغه شیخ سی وتویل به سما قلتا مړ دام سم مشوره ده ته سم مشوري ورکی مشر سړی یو پالتو لګی وای دا قام دی ان له قوما یخلص منکم ولدا دمر قوم چې دی هغه په غیرت نه کئس هغه براشی او هغه نخلاص کی کنه دروازه او ماته کی دسر آئی دوست توی پا یوزے کے بند کے جیل کے واچا وی خوراکو تورکا وی پا روشندان مندی انور بم بند کردی ویدا خسر آئی ندر خوا عمر بن حشام یو بل کافر دے مشرک دے اغتا وی استاز سر آئی دا اغوی انت خرجوه الى قریت نخرا وی دخپل علاقی و دخپل کلینی وشڑی بس دا مشور سی دے چو وشڑ لیشین دا بخی د دې په خلاف باندې پریشان وکي شیخ نجدی او طویل یا والله ما هاذا براین قسم پر الله قدم سره مشورې دا تاسو سره غړي وړي وای خلکو ته ویل دا خو خل رائے دا هغه طویل وي ګوره وې دا سینه کیږي علم ترو الی حلاوت منطقه تاسو ردی دي خوګو خوګو خبره ته نه ګوري دې دې نه وشړه بل دې کې ورته ډله جوړ کیدان اگر خو خوک زبان انسان دے بس داغی پا جب کی تاثیر دے چا سر چی خبریو کی بس آغای مرگرے کی وی دا سی دا مرائی سی ندا وی بیا برا منی حملو کی ربل زین شیخ نجدی ابو جہل تویل وی استاس رائی دا اگوی زمار رائی دا دا چی انتا خوزو من کل بطن من قریش انشابن معهو سیفن پا یزربوهو ضربت رجر واحدن وې دا هر قام او دا هر قبلی نه په قریشو کې څومره قبلی دي دا غنه یو یو تن راجمه کوي ځوان بهادر سړی او هغه لدی تور ورکړل شي 13 تور او په یو ځای باندې په پد باندې گزارو په یو ځای باندې کله چې دا کور نه راوځي نو په یو ځای باندې په پد باندې گزارو کی وې بیا دوه خبرې دي نو دا خو زمونږ نه قصاص نشي غستلې ځکه مونږ ټول قومونه وته یو ځای شوی ټول قبلی وته یو ځای شوی د د قام قبیله به مطالبه کړي دیته دیت چې په دې ټولو خاندانونو باندې تقسیم کو بسې چې به موږ ته اسانه ده بس دیت بور کو خیر نو شیخ نجدی ته خبر او کلوی ابلیس ویل هاذا الفتا اجود کومراین و دې ځوان چې دا کوم رائے ورکړل دا ډیره زیاته بهترین رائے ده دا ډیره خوندور رائے وی رائے هم دې ته وي ځوان هم داده وی ښه وی کسان چې دا کوي منتخب کوي دا هرې وی قبیلې نه به کم کم سړی شي دا غي نمونه وری کله لیست یې جمع کداږي وی د شپې او په دې باندې حمله کول غواړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وحی وکړله وی دې زین خپې وباسه او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مخکینا دو سور لئی تیاری کڑی وی وی چکلا اللہ تعالی حکم وکا نبی علیہ السلام تویل حجرت بکوا بس واقع دا حجرت بیا راغلی دا ورست دا غی وضاحت تخپل دے بندی رازی کم زکی چراشی التک بیا دا غی وضاحت کوا و ایز یم کرو بی کل جینا و کل چی منصبی جوڑی کلی استاپ کل چی جرگا و کل استاپ خلاب بانیا کسانو کپرو چی کپر اکڑیو لیس بی تو کا چی قید کی تالا را تفسیر بحر المحیط مانا کړی دا لیقیدو کا چتال رقیت کی یا دوی مانا کړی دا ډیره بهترین لیسخنو کا بالجرح والضرب چستانه وینی او به ایتا زخمی کی چتا وینی وینی کی په زخم کولو سره په وهلو ټکولو سره دا جرګاو پکې لیسبتو کا چقیت کی تعالی را یا تا وینی وینی کی په زخم کولو په وهلو سره او یقتلوکا ویا قتل کی تالرا او یخرجوکا ویا اوباسی تالرا ویمکرونا او دیو منصبی جوڑے کرلی استا پا خلاف باننے ویمکر اللہ او پٹ تدبیروکا اللہ تعالی استا دا بچکا اور دا پارا تفسیر مداری کڑی مانا کڑی دا ویمکرونا وید دین مراد تیرے خوپیہ سازش تی مراد دے پٹی منصبی جوڑا وال یخپون المکائد لہو پٹی منصبی جوڑ کری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ویم کر اللہ او پٹ تدبیر وک اللہ تعالی د نبی علیہ السلام د وج کول او والله خیر الماکرین او الله تعالی د غورا د تدبیر کون کنا د الله تدبیر چ دے امام مدارک وئی و ابلغ تاثیرا د الله تعالی چ کم منصوبہ دن واغا تاثیر زر کیا اگر دی رضیا تمدیدار یا تدبیر کوی نن سوال کافرانو سرا دار الندوه کې چې راکمه جرګه شوی وه د مکې مشرکانو په دې وخت کې پارلمان کې کم مشورې د مجاهدینو په خلاف باندې کېږي زاره بره فرقې نشته یا قتل کوي وای باسي جیل ته واچوي بس دغه مشورې د مجاهدینو په خلاف باندې دغه جرګې دي د شیطانانو وای اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا دی آیات کی زورن اللہ تعالیٰ ذکر کئی منکرین تا او دا اثر دا نشوالی دا تقوا دے او رب تیرا ما قبل سر ډیر مزیدار دے مخ کی مکری قولی ذکر شو دا مکی دا مشرکانو دا نبی علیہ السلام پا خلاف باندے وس مکری قولی ذکر کی گی پا مقابلہ دا قرآن کی نو مخ کی مکری عملی او وس مکری قولی ذکر کی گی وإذا تتلى عليهم آياتنا وكل شيء ولوسل شيء بدي بني آياتنا زمونغا قالوا وايدي وقد سمعنا واورد المونغا لو نشاء كوغر مونغا لقلنا مثل هذا نخام خا ابوي مونغا بشان ددي باندي دا دير زد او د عناد دوجنا دا خبره کي کنه دي خو مطالبه شوی د قران کریم کی دري قران پشان کتاب راوړی ل سورتون راوړی یو سورت راوړی نو اعجاز د قران دی ته معلوم خدای د زده او د عناد د وجنه کوله ان هاذا ان دی د قران کریم الا ساتیر الاولین مگر دا دروغ کسی دی د زړو خلکو د مخکینه خلکو و اذ قال اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم دا اتم علت د رپاره د اولانې داوی الانفال لله والرسول دا غیر پاره دا علت دی زورن د منکرین تا اثر د عدم تقوا بیانی چا کی تقوا پرهیزګاری نه ګوره هغه دا ویناګانی کوي او دا ویناګانی بنا دی په دد او په عناد باندې و اذ قال اللهم او کله چویل دیو یا الله تعالی دا دوا چا کړی و دا ابو جهل کړی و ابو جهل چې هغه سیاسي لیډر نن سبا دا سی وای کنه یاره پلانې صدر او پلانے وزیر اعظم او پلانې د پوج مشر هغه تلی دی، هغې ته کعبه کولاو کړی ده. ابو جهل چې دی د کعبې غلاف نیولی و د نبی علیه السلام په خلاف باندې راوتو. علماو دې کې ډېر تفصیل ذکر کړی دی، زه ورته بیخي لنډه خلاصه وایم. وایي کله چې ابو جهل وته نو د مکی مشرکانو کې کوم مشران خلق و ډېر عمر والا، وایي په دغه وخت کې اطلاع راغلله چې ابو سفیان قافله هغه راوتې ده د هغې د قبضې نه. نو د مشرانو ته دوه درې خبرې وکړلې. یو یې ورته دا خبره وکړله، وایي ګورئ د دې سړي د شر نه مونږ هسې په امن شوي یو، د مکې نه تللی دی مدینې ته مه ځئ پسې، وایي تیر شئ. تی دویمه خبره دا راغلله اطلاع، وایي قافله د ابو سفیان هغه هم راخلاصه شوې ده، هغه چې راوتې دي نو مه ځئ پسې. اوس دیو کې بدماشي وه، وایي بعضې خلکو د دې مشرانو خبره خوښه وګڼله، وایي قتل و قتال دا صحیح نه دی، وایي جنګونه هسې نه دي صحیح، بس تیر شئ دې موضوع نه. مشرانو ته دا خبره وکړله، نو دې قوم کې بعضې خلکو لږ سستی پیدا کړله چې نزو پسې. نو ابو جهل هغه سیاسي لیډر و، انتهایي هوښیار، هغه داسې وکړله د کعبې غلاف یې ونیوه، وایي ګوره مونږ په حق باندې یو، که مونږ په حق باندې نه یو نو څوک خپل ځان ته خیری نه کوي کنه، خو مونږ په حق باندې یو ځکه دا کار کوو. نو بس د خلکو ذهنیت به دې باندې جوړه. نن سبا د فوجي چې به دې مجاهد باندې وردی ډارې کړه مرداریږي پکې، هم مسلمانان هم شهیدان کوي، دای ولا دا عقیده او نظریه جوړه کړې ده چې ته په حق باندې دا خوارج دي، دا باغیان دي، پلانې دي، پلانې دي، دا ټکی چې وته ونه وای نو بیا خو دا غو عقیده نه جوړیږي، و چې دا خو مسلمانان دي، موږ څنګه قتل کو؟ نو دا د ابو جهل اولاد دي، دا د ابو جهل په لاره باندې روان دي، دا غې ذهن سازی کوي، دا سیاسي لیډران دي، هغه دا کار کوي. وإذ قالوا اللهم أكل چویل دی وی اے الله تعالی ان کان هاذا هو الحق کوی دا قران او دا پیغمبر په حق وانی من عندك استار طرفنا فامطر علينا حجاره من السماء رو رو په مون باندې کانی دا ور طرفنا ویتنا بعذاب الیم او یارا کی مون ته بل عذاب درناک. نو الله تعالی په اسمان نه کانی راونه ورول، بلکې الله تعالی دا اسمان دا طرفنا ملائک راولې گل د کانو باران نه، بلکې تور باران پیو شو، بس الله تعالی دعا قبول کړل. مخکې د استماویرل ان تستبته وقت جاءکم الفتح، دو توجیهات په غیات کې ذکر شول، تاسو مال چې ورستو خپل دې باندې راځي، هغه دا دعا مراد ده. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، دا جواب درې سوال، سوال دا راځي هر کله چې مکی دا مشرکان پناه قواندي دي، نو الله تعالی به دوی توا کړی وې کنه چې نبی علیہ السلام په مکه کې وې. دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي، جواب دار چې پیغمبر په کم قوم کې الله تعالی غی ته عذاب نه ورکړي. نو بیا سوال چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړه مدینه ته ورسید، په کار در چې عذاب یې ورکړی وې، الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي چې دوی استغفار وایا، او کله چې استغفار سو کوی الله تعالی ته عذاب لري کوي. بعض خلکو بیا د استغفار نه څه مراد دی؟ دعا قوالی هم په سرین و ما کان الله ليعذبهم، نو الله تعالی چې عذاب یې ورکړی وی دیو ته، وان ته پیهم، او حالدار چې ته وی په دیو کې. و ما کان الله معذبهم، نو الله تعالی عذاب ورکوونکی دیو ته، او هم یستغفرون، او حالدار چې دیو بخنه غواړي. و هم یستغفرون نو مراد څه شی دی؟ یو قول هم په سرین دار چې مراد درې نه استغفار د مشرکان دی، په حال د تواب کې باغی استغفار وای، غفرانک غفرانک دا الفاظ دی ویل. نو دیو جن عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی کا کافر دے یا مشرک دے یا فاجران پاسقان دی، امام قرطبی ذکر کړی، نو داغی په استغفار باندې هم الله تعالی داغی نه عذاب لري کړي. نو یو قول لم په سرین دار دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی. دویم قول دا مفسرینو دا دی چې د استغفار نه مراد استغفار د مؤمنانو مسلمانانو دی چې هغوی هجرت نه وکړی د عذر په وجه باندې. نو الله ولا زر عذاب ځکه ورنکه چې مکه کې کمزوري مؤمنانو مسلمانانو، هغې به استغفار وای. نو دا آیات دلیل دی په دې باندې چې د الله تعالی د عذاب دپاره دافع دو څیزونه دي، یو وجود د پیغمبره، او دویم استغفار ویل. وما كان الله معذبهم نو الله تعالى عذاب ورکون کې دیو ته هم یستغفرون چې دیو بخنه غوښتل استغفار غوښته وما لهم الا يعذبهم الله دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کوي سبب دا عذاب په مشرکان باندې الله تعالی ول په بدر کې د غولي ورکړه سزا وما لهم او تعذر دی دیو الله يعذبهم الله چې عذاب بنور کې دیو ته الله تعالی وس وهم يسدون عن المسجد الحرام وحال دار چې دیو منه کوي خلق دار د جمعه عزت مننا وما كانوا اولياءه ندي دیو اختیار مند داغي ان اولياءه الا المتقون ندي اختیار مند داغي مگر پرهیزګاران ان اولياءه الا المتقون دو معنی په سرینو بیان کړی دی یو قول دار چې اختیار مند د مسجد حرام صرف مؤمنان دي کافرانو لدا حق نشته چې مؤمنان مسلمانان داغي نه منه کی ذکر د جماعت اختیار من مسلمانی بل سکھ نہیں جو بل مانا جی کر کھڑے دوں بسری نڈیرا بہترین مانا حوالہ رتوے مغولی کئی بیازان تفصیل گو رہی ان اولیاء ہو الا المتقون ندی دوستان دا اللہ تعالی مگر پرہیزگاران خلق نہ مجذوبان اولی ونی و متصوفہ گڑا گانی چھ کئی پا جماعتون کی اغد اللہ تعالی دوستان ندی بلکی دا اللہ تعالی دوست اغا سوک دی چاگا کی پرہیزگاری تقوائی پکی وما کانو اولیاؤہو ان اولیاؤہو الا المتقون پرہیزگاران خلق دا اللہ تعالی دوستان دی او مجذوبان چھ دان منی پیریان ناولی اغلی ونی گڑا گانی کئی پا جماعتون کی اغد اللہ تعالی دوستان ندی تفسیر روح المانی وگو ری دیر بہترین وضاحت اکڑے ولیکن اکثر هم لیکن زیاد د دیونه لا یعلمون نه پوهیږي سوال درازی مشرکان خو ټول بی عقل دی لا یشعرون دی لا یعلمون دی نو اکثر هم الله تعالی څنګه وای نو جواب تاسو کوي چې اکثر په معنا د کل سره دی ټول الله تعالی دیونه پوهیږي یا دویم قول بصیرین داري ولیکن اکثر هم ډیر د دیونه نو لګ د دیونه سره د علم نه عنادیان دی اور ډیر چې دی نو هغه لا یعلمون دی او لک چې دی نو هغه سره د علم نه عناد یان و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكا وتصديا زورن د منکرین ته او بیان د اثر د نشوالی له تقوا دا آیات دو تفسیر دی اول ترجمه ته وکړي و ما کان صلاتهم او نه دی مندری مشرکانو عند البيت بخوا د بیت الله کې الا مکان مگر شپلی او اهل وتستی او لاسونه پلقول فذوق العذاب انه پسو سکه عذاب لرب ما کنتم تکبرون په دی وجبانی جتا سو کبر کوي یو معنی ذکر کړی دا په سرینو مشرکین قریش به کله تواب کوي د بیت الله مشپلی به اهل لاسونه به پلقول لکه دی وخت کې بعضی پیران چې هغه ګډاګانی کوي لاسونه پلقای در شریعت نه خلاف دی امام قرطبی دا چیزی کر کڑی دی مکی مشرکان بم داو سی کار کاو نو دغه معنا ذکر کړی دا امام قرطبی مرد پختو کی لند ویرل مکی مشرکانو با جی کل تواب کاو دا بیت اللہ شپیلی بے وحل او لاسنو بے پڑکاوال او دا با دیو عبادت گرنا چی دا زمونگا عبادت دے لکه دیو وقتی بازی پیران وغیر دا سی کئی دویم قول دم پسرینو داده امام آلوسی رحمت الله علیه او امام راغب اغمانه کرده ده منز ده دیو ده بیت الله پخواه کی برباد ده و عبس ده پشان ده شپیلو بانده او پشان ده لسون و پلقولو بانده یا کلام بنا ده پا تشبیح بانده لکه سرنگی چی او سڑه ده اغا لسون و پلقی یا شپیلی وحی نو ده و عبس و پالتو کارده وی کار کارده الله تعالی و چې دیو په بیت الله کې و منځونه کول خدا دغه سي عبس دي او دا سي پالتو کار دي لکه لاسونه پړه کول او شپيلي وهل چې هغه عبس کار دي نور دیو په دې مون باندې دیو ته څه ثواب نه ملوي د دیو په عبادت باندې دیو ته ثواب نه ملوي او دا د سي عبس او بي پېدي کار دي لکه شپيلي وهل او لاسونه پړه کول دا معنا کړی دا علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې او امام راغب رحمت الله علیه دا معنا کړی وما كان صلاتهم ندی مندریو عند البيت بخوا د بیت الله کی الا مکان مگر برباد دی او بے فائدہ دی عبس دی پشاند شپلو باندې وتس دی او پشاند لاسونو پړقول باندې دی مان د غشول فذوقوا العذاب فسوزك يا عذاب لرب ما كنتم تكفرون فوجد اغباني تذكر كاو ان الذين كفروا زجر الله تعالى ذکر کی اثر د عدم وجود د تقوا ذکر کی چا کی پرهیزګاری نه دغه حال وګوره ان الذين كفروا يقينا كسان جو کوبر کړه د ينفقون اموالهم خرج کی هغه مالونه خپل لسد عن سبيل الله دیر پار جي خلق منه کی د لارې د الله تعالی نه فسينفقونها نذر دي چې دیو به خرج کی غی لره خرج کی هغه ثم تكون عليهم حسرا او بیا بشی پاغي بني ارمان بیا وبسی ارمانونه کی خوخ بده بیا تیری ثم يغلبون او بیا بده مغلوب کړه لشی په دنیا کې والذین کفروا الی جهنم یحشرون او هغه کسان چې کوبر کړه دی جهنم ته واجم کړه لشی په اخرت کې نو ثم يغلبون فی الدنیا والذین کفروا الی جهنم یحشرون فی الاخره دغه وکړه لشی مفسرین ذکر کړی دي تفسیر احسن البیان دی روزاحت ذکر کړی دی وی دا مشرکین و پلخ کر کے دولس کسان اغا مشران اغا افسران دا پوج دا مشرکان و دا پوج افسران دولس کسان چی زر و کسانو تب آغی دا وردی خوراک ورکاو یو یو تن دازی مواری اغیستی و هر ورد بے لس او خان علالو لس او خان دا بے علالو دا سلو کسانو دا پارا یو اوخ دا با علالی دا یوم الحزیمت بانی نمبر دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ عباس دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر نو اللہ تعالی وی چی دیو دا کم خپل مالونه خرج کئ نو دا با بیا بارمان وک دیو خور دیر پاره دا مال خرج کا او چی دا جنگ بمونګه و گٹو خو لیکن دیو خو جنگ و نه گاټه کنا ثم تکون علیہم حسرا ثم یغلبون مغلوب شل دغسی هغه کسان چې هغه مردار شویو صفوان ابن امیہ د چا کسان چې په دغه جنگ کې مردار شویو دغه چې کم ورسو عکرمه ابن ابي جهل عکرمه نو دغه خلکو هغه کسانو ته ویل چې په تجارت کې دغه برخه وا ابو سفیان چې کم تجارت کاو د شام نه قافله را روانه د چا چې کسان مړ شویو هغه ویلل اغوی ته ویلل اغوی دا خبر او کله اغه چاته چې په دې سامان کې برخه او مشوره وکړه کوئی دې سامان تجارت چې څومره ګټه وکړه دا به واپس د مسلمانانو په خلاف باندې مصرف کوو دا سی وکړو وی دا کوم سامان د تجارت چې راوړې دي دغه ابو سفیان د شام نه وی دې چې څومره ګټه وکړه نو دا به د مسلمانانو په خلاف باندې بیا مصرف کوو الله تعالی دې آیت کې وی مصرف یې کړه فسينفقونها فزر دج خرج بگی دیواغی لرا ثم تكون عليهم حسرا وبیا بشی بدیو بانی ارمان ثم یغلبون او بیا بدیو کمزوری کله شی په دنیا کې والذین کفروا الی جهنم یحشرون او کسان چې کوبر کړه جهنم ته وجم کله شی په اخرت کې لیمیز الله الخبیث من الطیب دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی بد حالت د منکرین په پینځو طریقو سره لیمیز ادا متعلق دے دا یحشرون سرا لیمیز اللہ الخبیثا دیر پارا چی جدا کی اللہ تعالی فلیت ترا من الطیب پاکنا خبیث پا اعتبار دا عقیدی سرا او طیب پا اعتبار دا عقیدی سرا نو خبیث پا اعتبار دا عقیدی دا شرک سرا پا اعتبار دا عقیدی دا جمہوریت سرا او طیب پا اعتبار دا عقیدی دا توحید او دا جہاد سرا دا اللہ تعالی دا شریعت سرا لیمیز اللہ الخبیثا دیر پارا چی جدا کی اللہ تعالی پلیت ترا من الطیب پاکنا ویجعل الخبیثا او کیک دی اللہ تعالی پلیتان لرا بعضه بعض لرا علی بعض ان بعض نور باندې فیرکمه جميعا نو ټول دلی کی پیو دی باندې یرکمه رکوم ویل کیږي په عربی کې یو شی دلی کول دلی کول خو پیجنې یو بل باندې د پاسه خلق کیږي تک لرګی کیږي وی لرګی چر دلی کړل بعضی خلق کو توئی دندلئی او بعضی خلق د بوختو کوي دلئی اکلل ټوپ ته جوړ کا ټانټی دی مثلا په یو بل باندې د پاسه کید ويرکمه جميعا ويجعلوه فی جهنم ان وابچی غیلر په جهنم کې اولایک هم الخاسرون دا کسان تاوان والدی دغه تاوانین قل للذین کفروا ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف دعوت دی منکرین ته راشی توبو باسی ایمان راوڑی مخکینی گناہوں لما اللہ تعالی معاف کی قل للذین کفروا وای کافرانو تا ینتہو کمن شول دیو دو کفر او د شرک نہ یغفر لهم ما قد سلف او بخلی شدی تا گناہوں چ مخ کی کڑی دی حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الاسلام یهدی ما کان قبله پہ اسلام چچا قبول کا داغی مخکینی گناہوں اللہ تعالی معاف کی وان الهجرت تهدم ما کان قبلها او پہ ہجرت بانی مخکینی گناہوں معاف کی یغفر لهم او بخلی شدی تا ما قد سلف او گناہوں چ مخ کی کڑی دی و ای یعود مخ کی تیر شوی و ای یعود کدی و راو گردیدل جنگ کولو د مومنان مسلمانانو ته امام قرطبی ذکر کړی دی و ای یعود الی القتال او کراو گردیدل دی و قتال تا د مومنان مسلمانانو جنگ تا وقد مزت سنت الاولین نو یقینا تیر شوی یقینا تیر شوی د طریقې د طریقه د مخکینو خلکو د دین مراد څه شی دی سنت الاولین دعا قوال دینا پسرین دعا نجی کرکڑی دی معالم التنزیل اغوی پا قد مزد سنت الاولین دا دین مراد انبیاء علیہ السلام و اولیاء کرام دی مومنان مسلمانان تی مراد دی نبیاء مانا دا کوئی پا قد مزد سنت الاولین یقینن تی رشوی دا طریقہ دا مخینو خلکو فی نصر اللہ پی انبیائیہی و اولیائیہی دا طریقہ تی مراد دا اللہ تعالیٰ دخل و پیغمبران و دخل و دوستان و سر امداد کرے دے دغ طریقہ اللہ تعالیٰ تیر شوی طریقہ فی نصرت اللہ فی نصر اللہ تعالیٰ فی انبیائیہ و اولیائیہ دو معنی کرے دا تفسیر معالم التنزیل اغوی فقد مزد سنت الاولین یقیناً تیر شوی دا طریقہ دا مخکینو خلکو سنت الاولین مراد تیرے مخکینی کافران تی مراد دی ناغد سوئی فی احلاک اعدائی اللہ تعالیٰ دا حق پرست دشمنان توا کری دی اگر طریقہ مخکن و اغم موجود دا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین کلو للہ فین انتہو فین اللہ بما یعملون بسویر دا دوی مداود سورت دا القتال فی سبیل اللہ دو معنی جگر کردی ہم پس سرین مخکر دی وضاحت ملے شویر وقاتلوهم او جنگ کا وید دی اکسرا حتی لا تکون فتنہ تردی پوری جی پاتی نشی فتنہ کپر شرک دا پاتی نشی ویکون الدین کلو للہ او شی دین شی قانون ٹول پا ٹول بانی دا اللہ تعالی دا فارا دا حق وقت پوری وجنگی گئی چی دین ٹول دا اللہ تعالی دا فارا شی مخ کی تاست ماہ حوالا ویلیو سورة البقرہ یو سل دری نوی کی تاست تیر شوید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وئی کله چې باز دین د الله او باز دین د غیر الله نو مسلمانانو باندې قتال بیا فرض دی مسلمانان بیا قتال کوي حتی لا تکون فتنه امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ دو معنی ذکر کړی دی یو معنی کړی د فتنه په معنا د کوپر او د شرک سره او جنگی گئی تر دې پورې چې پاتې نشي کوپر او شرک دین د جمهوریت هغه پاتې نشي هغه پورې و جنگی ځکه هغه شرکی دین دی هغه د کافرانو دین دی دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر بغوی هغه وی وقاتلوهم جنگ وکړي دی سره حتی لا تکون فتنه لا یفتتن مؤمن عن دینه چې د کافرانو غلبه ختم شي چې مؤمن مسلمان تر دین په وجه باندې سترګې نه راوباسي که چرته کافر مسلمان د دین په وجه باندې تنګ او د سترګې تیر وباسه تر هغه پورې و جنگی حتی لا تکون فتنه لا یبتتن مؤمن عن دینه چې مؤمن مسلمان د دین نه وانړول شي د دین په وجه باندې و زورول شي نه د زورول نه هغه محفوظ شي تر دې پورې و جنگی اوس په ټوله دنیا کې راشتره ته د الله تعالی د دین اواز کوا د دین په وجه باندې تا تنګ کنه څومره جناکار دي چوله صدا ورکړه څومره قاتلان دی هغې له چا سزا ورکړله څومره غله دی هغې له چا سزا ورکړله خو جنگ چې کوي د مسلمان سره په دې وجه باندې چې دا د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون غواړي فإن انتهوا کمن شول دی فإن الله یقینا الله تعالی بما يعملون بصیر په هغه څه باندې چې دوی کوي لیدون کړي نو تفسیر جلالین په یجازیهم به الله تعالی بوله دا غي بدله ورکړي وإن تولوا کدی مخ واړه او فعلموا فیشی وإن تولوا عن الإيمان کما خوڑاو دیو دا ایمان راوڑا لنا فعلمو فوئیشے ان اللہ مولاکم یقین اللہ تعالی دے مددگار ساسو مولاکم ابن کثیر وی ناصرکم علی اعدائکم اللہ تعالی دے امداد کا ان کے احساس طرف مقابلہ دشمن کی نعم المولا دیر جت خدوس دے و نعم النصیر او دغ اللہ تعالی دیر خمددگار دے مولا مولا ولکی کی پا عربی کی سنبالخ کون کی تا ستاسو سنبالخ با اللہ تعالی ہو کی اللہ تعالی دے ستاسو متولی بربادی گئی بنا اللہ چی رچا سر امداد کی اغبیان بربادی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی طریقہ دا تقسیم دا مالی غنیمت حاصل دا غدا دے مالی غنیمت بپنزئی سیشی پنزئی سبا پنزمئی سبا ورک لیشی بیت المال تا اغه بیا خرچ کیږي په شاوان دي په ایتمانانو مسکینانو او ابن سبیل باندې او سلور حصي اغه په غانیمینو باندې تقسیم کړي شي دا غي بیا خپل تفصيلات دي سورلۍ والا ته څومره برخي دي او غیر سورلۍ والا ته څومره برخي دي په حدیثو مبارکو کې بنا بر اختلاف اقوال د مفسرین او د محدثین او د فقهای کرام غنیمت هغه مال ته ویل کیږي چې هغه د کافر نه په زور او په قهر او په غلبې سره واخیستل شي. غنیمتونه حلالېدل د دې امت خصوصیت دی. د مخکینو امتونو لپاره غنیمتونه هغه حلال نه وو، بلکې د اسمان د طرف نه به اور راغی، د هغې د قبولیت د علامه وه، بس هغه به یې وسوځول. وعلمو پوه شي انما غنیمتم من شیئن. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تعریب کرے دے وی الغنیمت مال الکفار اذا ظفر به المسلمون علی وجه الغلبۃ والقہر. غنیمت ستا وی مال الکفار دا کافرانو مال دے اذا ظفر به المسلمون کلچ مسلمانان پاغی بانی غالب شی واخلی کلچ حاصل کی اقدر مسلمانان علی وجه الغلبۃ والقہر دا قهر او دا غلبی پا زور طریقی بن یغواخ پس اغیر طویلے کی. امام راجی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کم دوست تعریب کرد وعلمو فوئی شئی انما غنمتم من شئین یقینا اغچی حاصلے کئی تاسو پا جنگ سرا پا زور و پا غلبی سرا من شئین دا دشمنان نے حاصل کئی من شئین ہر شئی چی من شئین ہر شئی چی دے فانا للہ خمسون یقینا دا اللہ تعالی دا پارا پیندم برخد آغی دا وللرسول یو دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا پارا دا دا اللہ ذکر شوی دے یعنی پتور دا اختیار او پا طریقی را تبرک سر وللرسول یو دا نبی علیہ السلام دا پارا دا نبی علیہ السلام دا غبرخا دا نبی علیہ السلام پا زندگی کیو دا نبی علیہ السلام دا اپات نورست آغا بیار چار پارا دا نو پسرینو لکلی دی بس آغا بیار ساقید شوی دا نو بیت المال کی بی خود لے کی گیا پا مصالحو دا مومنان مسلمانانو بانی باغا مصرب کیے گی. تفسیر سراج المنیر او امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جی کرکڑی دی دا مسلمانانو پا مصالحو بانی دا غسی حق پرس علماء کرام دی مدرسین دی اغیب بانی بدا خرچکی دلش دا نبی علیہ السلام کم برخ جراغ بوس دا غیب ورسو تورک لے کی دا نبی علیہ السلام وارثان سوک دی علماء کرام حق پرس علماء کرام بدتیان وغیرہ غیتبن اور کلے کی فان للہ خمس و ند اللہ تعالی دفارا دا پینزم ایسا دا غی ولی رسول دا نبی علیہ السلام دفارا ولی زیل قربا دا خپلوان دا نبی علیہ السلام دفارا ولی اتام دا ایتمانان دفارا والمساکین دا غریبانان دفارا وابن سبیل دا مسافر دفارا ان کنتم آمنتم باللہ کچری ایمان لرئی تاسو پا اللہ تعالی بانی وما اندلنا علی عبدنا او یقین می پا غمدد بانی چرا لگلے واللہ تعالی علی عبدنا پا خپل بند بانی یوم البرقانی پا ورد پیسلے باندی کہ یقینم پا غمدد بانی چا غلط اللہ تعالی را لگلے نو بس دا تقسیم طریقہ دا غد چا اللہ تعالی را تخود لید وما اندلنا علی عبدنا او یقین می پا غمدد بانی چرا لگلے واللہ تعالی یوم البرقانی پا ورد پیسلے باندی. تفسیر جلالین لکھ دی یوم الفرقان یوم بدرین الفارق بین الحق والباطل دا دین مراد ورز دا غزوی بدر تی مراد دا چې پاغې کې د حق او د باطل په منځ کې فرق راغی. الفارق یوم بدرین، الفارق بین الحق والباطل. یوم التقل جمعانی پا ورد بانی چی مخامخ شو لید وڈالی. واللہ علا کل شین قدیر، واللہ تعالی دے پار چیز بانی قدرت لرن کے. اذ انتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصبا والرکب اسفل منکم. حاصل دا آیات دا غزوی بدر دا جنگ نقشہ دا دی آیات حاصل سدے دا غزوی بدر دا جنگ نقشہ بس دار دی آیات حاصل لے. خلاصے تو وقت شی بیار تو رست چویم نو پاگی ون بیا پا آسان طریقی ونی پوئی. بدر دا یو دا خوڑگی نم دے، نو کم طرف چی مدینی طرف تا نزدی و پاگی بانی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام، او کم طرف چی مکی طرف تا دا خوڑگی، نو آگی طرف تا ابو جہل او دا آگی لخ کرو، او قاپلہ دا ابو سوپیان دا لان دیر سمندر پا غڑ بانی لار روانا وا تقریبا دری میل پاسی لوا. اس دان پا خبر بانی پویا کی مثلا اسی مثال لتیم دلتا ہو گوری، دا مثلا یو خوڑ گئی دا، یو خوڑ دا یو درہ دا، دا طرف مثلا مدینہ دا، دا طرف چرے مکہ دا. نبی علیہ صلات و سلام و صحابہ کرام کم طرف چی مدینی تر دی خوڑ کئی نزدیو دا مدینہ شولا، نو پا دی دوانو کی کم یو مدینی نزدی دا طرف نبی علیہ السلام و صحابہ کرام پا دی بانیو مکہ آغا دے کی دا. نو دا نبی علیہ السلام مخالفین آغا دا دی خوڑ گئی دا درے پا دی طرف بانیو. ورک باس پل منکم قافلہ دا ابو سفیان لاندی، ولاندی خکتا چرے دریا بسینو تقریبا دری میلر دی زین لریو نو آغا لاندی دا دا جنگ نقشہ شولا. بس دی آیات کی دا میدان جنگ آغا نقشہ اللہ تعالی ذکر کئی. بس اذ انتم کل چوئی تاسو بالعدوت الدنیا کی ترجمہ صحیح ہو کہ بس بیا پا مطلب پوئی گئی. اذ انتم کل چوئی تاسو بالعدوت الدنیا پا غاڑا نزدی باندے ذکر تاستمال بدر دا دا یو دری او دا یو خوڑگی نم دا یو خوڑو. اذ انتم کل چوئی تاسو بالعدوت الدنیا پا غاڑا نزدی باندے دا مکی طرف دا مدینی طرف تا، وهم او آغا بالعدوت القصوى پا غاڑا لری باندے مکی طرف تا دا مکی دا اغا چرے اغا پا غاڑا لری بانیو نو مسلمانان ناغا لری و مکی طرف تا اغا نزدی و او مدینی طرف تا یکم نزدی طرف و ناغی بانی صحابه کرام. ورک باس بلمین کم او قاپلہ دا سوداگر و خکت روانا وستا سنا خکت طرف تا چی اغا تقریبا دری میل پاسی لوا دا دریا پا غاڑا بانی اغا روان. ولو توعدتم لختلبتم پی المعاد ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا. دا بل علت اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا پارا دا داوی الانفال للہ والرسول غنیمتون دا اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر پا خون بانی تقسیم کئی زکا دا تاسو چرے یو بل سر یو دیشولی نو دا بغیر دا وعدین یو بل سرم خور جنگ نیٹنوی خودی کن خور یو بل سرم خامخ شولی اللہ دا سر امداد وکا بغیر دا نیٹین دا یو بل سرم خامخ شولی نو ولی غنیمتون کی اختلاف کوئی. ولو توعدتم کچرت وعده کړی وې تاسو ریو بل سره د جنگ کولو لختلفتم په میعاد خامخا اختلاف بکړی وې تاسو په هغه وخت مقرره کې. ولکن ليقضي الله ولکن جمع الله جمعكم ولکن جمعكم لیکن جمع کړی الله تعالی بغیر د وعدینه ولی ليقضي الله دیر پاره چې پوره کې الله تعالی امر نا وکړ کنه مفعولا چې هغه مقرره شوی و کم کار مقرره شوی و. تفسیر مدارک نے تپوسو کیا اغوی دا بر تزویم اغوی لیقضی اللہ امرن کان مفعولا هو اعلاء کلمت اللہ تعالی چا غدا اللہ تعالی دا دین چتوالے و نصر المؤمنین و قهر الاعداء اغس شی لیقضی اللہ امرن دیر پارے پورا کی اللہ تعالی غ کار کان مفعولا چا غ مقرر شوی هو اعلاء کلمت اللہ اغدا اللہ تعالی کلمہ چتولو و نصر المؤمنین و قهر الاعداء اللہ دا مومنانو سر امداد کاو دشمنان اللہ تعالی تبا کول دا کار مقرر شوی او په تقدیر کې الله تعالی ردی فیصله کړی و. نو زنګ د نو زکا د جنگی بدر د حالات جوړ شول بغیر د لوزنه یو بل سره نیټه د جنگ نه وی خو دل شوی. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و ان الله لسمیع علیم. دی جوانی بزن پوی کای ډیر شی توجیهات مفسرین ذکر کړی دي اگر ډیرم چې وکړل یو او پکې هم ځنه کوي زر ته معنا کوم یو او مطلب د تبیانو. لیهلک من هلک عن بینه دیر پارا چی مڑ شی اغا سوک چی اغا مڑ شو عن بینتین پس دا لی دلو دا دلیلنا و یحیا و جوندے پاتی شی من حیا اغا سوک چی اغا جوندے و عن بینتین پس دا لی دلو دا دلیلنا زن پا مطلب بانی پویا کئی دری مطلب سدے مطلب دا دیدا دے چی دا دی دا مکی مشرکان و دا نبی علیہ السلام پا بارا کی عقیدہ دا حقانیت نوا دانو چی دا پیغمبر پا حق وانی دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا خبر کوله چې زه د الله تعالی بنده یم زه د الله تعالی پیغمبر یم ما سره به الله تعالی امداد کوي نو کله چې غزوه بدر راغې اوس داسې وشول چې الله تعالی د پیغمبر سره خپل لوز رښتونه ک الله تعالی خپل دین غالب کو کافران چې مغلوب شول نو څوک چې مړه شول په دې مشرکانو کې نو هغه مړه شول خو پس د لیدلو د حقانیت د دلیل د نبی علیہ السلام نه دا نبی علیہ السلام دا حقانیت دلیل اولی دا ویحیا من حی عن بینتین او بدی مشرکانو کی سوک جوندے پاتی شو نو آغم جوندے پاتی شو خود دلیل اولی دا دا حقانیت دا نبی علیہ السلام او دا حقانیت دا قرآن کری نو من حلاکن مراد چرے دا حلاکت نو مراد مرگ دے او دا یحیا نو مراد چرے جوندے پاتی کی دلتی مراد دی خبر بانی پوشو لی نا دا آیات مطلب دا شو نبی علیہ السلام پبارک خود مشرکان و عقیدہ دا و چی دا رشتون پیغمبر ندے اللہ تعالیٰ برد سر امداد نکی او دا پیغمبر ندے اللہ تعالیٰ برد دا دین غالب نکی نو کم خلق چی پا غزو بدر کی مردار شول نو آغا مردار شول خلی کین دا دی پیغمبر دا حقانیت دلیل پستر گمانی اولی دا خبر ون پیو شولی او کم چې ژوندۍ پاتې شول نو هغه د نبی علیه السلام حقانیت او د دین حقانیت په خپل سترګو باندې ولیدا نو بیا ژوندۍ پاتې دي نو هلاکت نو مراد معنا حقیقی ده مرگ د حیات نو مراد معنا حقیقی ده هغه ژوندۍ پاتې کیدل دا معنا مراد اوس ترجمه ته وکړه بیا ترجمه یو ده لیاهلک قادر پارچی مرشی من هغه څوک هلاکا چې هغه مړ شو په غزوه بدر کې عن بینتین بعد رؤیت البینه ورستو دریدل د دلیل نه د حقانیت د نبی علیہ السلام او د حقانیت د دین اسلام و یحیی او جوندے پاتیشی من هغه څوک حیا چې هغه جوندے پاتیشو عن بینتین پس دریدل د دلیل نه د حقانیت د نبی علیہ السلام او د حقانیت د دین داغه دین ماته نور اسانه او چې تاسو نور څنګه پوهیږئ کما ته بل طریقه نه معلومی دوی معنا ذکر کړی دوم په سرینو ډیره بهترینه معنا دغه یو معنا شوله دویم معنا د حلاکت نو مراد معنوی حلاکت تی مراد دے او د حیات نو مراد چیرے حیات معنوی تی مراد دے نو حلاکت معنوی څه شی دے کوپر او بیدینای بانی پاتی کیدل او د حیات نو مراد چیرے حیات د ایمان او د دین اسلام دے اس معنی ته وکشه لیاهلکا دیر پارا چی پا کوپر او پا شرک بانی پاتی شی منها غصوک حلاکا چی آقا پا شرک بانی پاتی و عن بینتین پس دا لیدلو دا دلیلنا کسوک پا دی مشرکانو کی پا شرک و کوپر و پا بیدینای بانی پاتی شو نو پاتی خوب شی پا کوپر شرک بانی خوردی پیغمبر حقانیت ولی دا دی دا دین حقانیت ولی دا وس که پا کوپر بانی پاتی کی گی نو دا لیدلو دا دلیلنا با ورست پا کوپر بانی پاتی کی و یحیا من حی عن بینتین او جوندے شو جوندے پاتی شو سوک سمانا دا یعنی چاچی ایمان قبول کو بدی دین اسلام منی ٹین پاتی شو من حیا اغا سوک چی اغا جوندے و عن بینتین پس دری دلو دا دلیلنا مسلمانانم پا دی منی مطمئن شولا او چاچی ایمان راور نو آغیم دلیل دا حقانیت دا دین دا نبی علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام بولی دا بنا پا دی معنی باندی دا حلاکت نمرات حلاکت معنوی چی کوپر دے بی دینی دا شرک دے او دا من حی عن بینتین نمرات چی رے حیات معنوی چی آغا ایمان دے اسلام قبل ول دے آغا تی مراد دے امارت اسلامی پا افغانستان کی مجاہدین اللہ تعالی کامیاب کلل وس چی چوک پا جمہوریت بانی پا دی کی گی نو خلق خوڑی روی کنوی پا سلا بانی وی دا غنرازی غلب نرازی دغسی پشام کی مجاہدین اللہ تعالیٰ کامیاب کلل مخ کی امارت اسلامی قائم شوی او دا جنگ کو جوان دی وس چر دین او رستو چوک پا جمہوریت بانی پا دی کی گی نو آغت دا دلیل کارشو چی گورے پا تور بانی دین اسلام رازی او سوک چی پا جمہوریت بانی نہیں پاتی او آغا پا اسلام کی آغت خوا سمپتا وإن الله لسميع يقين الله تعالى هر ثاوري عليم پوید الله تعالی په هر ثوان نه ګور مرتا سان سان ویل عبارتونو من توونه ویل عبارتونو وخت ډیر اخلي خو دی طریقه وان چې ځنه کوي به تاسو یو تفسیر کولاو کیا د دې آیات کې تاسو ګورئ یو یو تفسیر پنځه پانه شپک پانه د غلی کلی بیا په نه پویږي چې دا وسه شی ویم پدې کې کم ځای به کې ویم څه مطلب تیر واخلم زین مرتا سان خبر او وإن الله لسميع يقين الله تعالى هر ساوري عليم پوید الله تعالى په هر ثوان دي يريكم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر دي ايات کې الله تعالى بل علت ذکر کړي الله تعالى خپل نبي صلى الله عليه وسلم ته په خوب کې او خودل چې دا کافران لګ دي کډېره او ته خودلې وي نو بیا ودا جنگ نه وشوي خو الله تعالى او تلخ کارکل نو جنگ وشو الله تعالی تاسو له غنیمتونو درکل ولی کې اختلاف کوي او سوره ال عمران کې ردی مطابق او د دې متعلق سوال او جواب مینه تل د کې ویلی او دا مرته ویلی چې سوره الانفال دا آیات مینه تل کې ویلی ال د کې سوال دا راځي اذل تقیتم پی اعینکم دې دې کې الله تعالی ذکر کوي چې تاسو ته ال د کې وای چې دل د کې وای لګر تخکار کړل او ال د کې وای چې مثلیهم رأی العین دو چند دیر تک کار اکلده نو آل تکی میرے تر دی جواب کرده وضاحت و تفصیل ہم بیلیو حالات چرے بدل لی پا یو حالات کیو تا اللہ تعالی دیر کار اکلل او بیا چکل شروع پی اکلل نو بیا تا اللہ تعالی لکھ کار اکلل مختلف حالات دی پاغیبان حمل لی پورا وضاحت حال تک سورہ عمران کی ویلے شئیو اذ یریکم اللہ کل چی او خود دیو تا تا اللہ تعالی فی منامی کا پا خوب سا کی قلیل لگ ولو اراکم کو خودلی ویتا تا دیر کثیر اندیر لپشیلتم نخا مخا کمزوری شوی ویتا سو ولتنازعتم فی الامر او خامخا اختلاف بم کڑے وی پکار دا جنگی فی الامر نمرات فی القتال ولیکن اللہ سلم علیکن اللہ تعالی بچو سا تلی دا کمزوری و دا اختلافنا سلم عن الفشل والتنازعی اللہ دا اختلاف او دا تنازعنا اختلاف او دا کمزورین بچو سا تلی انه علیم بذات صدور یقین اللہ تعالی دے پویا پا خبر بانی چا غبسینو کی دی اللہ تعالی پا غیبانی پویا دے اذ یریکموهم اذ التقیتم پی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا اذ یریکموهم کلچی اخود التاسو تا دیو اللہ تعالی اذ التقیتم کلچ تاسو مخامخ شو لري دي وسره فی اعینکم بستر گستاسو کی قلیلا لگ و یقللکم فی اعینهم او لگ اخکارک للی تاسو داغی بسترگو کی داغی بسترگو کی لخ کارک للی امام قرطبی وی کان هذا فی ابتداء القتال په ابتداء د قتال کې او ته الله تعالی لخ کارک للی دی کافرانو ته مسلمانان لخ کارک للی نو ابو جهل یو خبر وی وکلله وی دا زمونږ نن رسیدې وی دا زمونږ یوان ونی ده ابو جهل چې کله صحابه کرام مسلمانان ولیدل وی نن بس یوان ونی به کو بس ختم بشي خو کله چې جنگ شروع شه بس الله تعالی مؤمنانو ته بیا زیات کار کړل لیقضی الله امرا کان مفعولا دیر فارج بوره کې الله تعالی کار چې هغه مقرر شوی مخکې مر توضاحت وای چې هغه څه شه اعلاء کلمۃ اللہ تعالی نصر المؤمنین و قهر الاعداء تفسیر مدارک په حوالہ مرتغویل و الی اللہ ترجع الامور و خاص اللہ تعالی ته ورګرځول شی ټول کارونه د ټول کارونه اختیارات د الله تعالی سره دي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون اوس الله تعالی ذکر کوي بل ادب بل قانون الله تعالی ذکر کوي شپږم قانون دی او دا قانون الله تعالی ذکر کوي په دریو آیاتونو کې شپږم قانون دی او په دې کې شپږ خبرې الله تعالی ذکر کړې دي په دې آیات کې الله تعالی دوه خبرې دا ذکر کړې دي شپږم قانون کې شپږ خبرې دي په دې آیات کې دوه ذکر شوي دي کله چې دشمن سره مخامخ شي نو ثابت قدم شي کمزوري به هغه ته نه ښکاره کوي او دویم مجاهد لپکار د چې هغه د الله تعالی ذکر زیاتو کی الله تعالی به سره امداد کوي مرسته به سره الله تعالی کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اذا لقیتم فئتن کله چې مخامخ شهید ډلې د کافرانو سره پس بوتو نو کلک کوي او ته ځان ثابت قدم شي مضبوط شي دا به ته نه وایي چې بس یره ما سره گزاره وکاو ما سره سلام کمل او داسې او داسې نه ټینګ شه او ته کلک شه او ته اوسه دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن د ملاقات تمنا مکوئ واسأل الله العافية والله تعالى عافيت غاڑی فإذا لقيتموهم فاصبروا او کل چو سر مخامخ شین بیو تٹنگ شے واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر او حدیث تو بخاری او حدیث تو مسلم کی دا راغل ثابت قدم شے ہوتا واذکر الله كثيرا و یادوی اللہ تعالی لڑڈین اللہ تعالی دی یادوی یو قول نمبر سرین داری چی مراد درینا ذکر دے پزلو پجبی باننی دغسی ام پسرین لکری دی مراد درینا وذکر اللہ کثیرا تفسیر جلالین ویلی ادعوه فدعوه بالنصری دعاگانی اوگوڑی دا اللہ تعالی ندہ امداد یوازی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ننے مراد بلکہ مراد درینا دعاگان دعاگانی تی مراد دینا نصرت دا امداد اللہ تعالی امداد را سروکا حدیث کے راغلی دی امام ابن کثیر اگر روایت ذکر کھڑے دے مسند احمد کے مگر روایت ذکر شوے دے یو سلی راغے دا نبی علیہ السلام نے پختنا وکلا ایو المجاہدین اعظم اجرن یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر پا مجاہدینو کی رکم مجاہدینو اجر زیاد دے نبی علیہ السلام تو الاکثرهم للہ ذکرن کم مجاہدین چی دا اللہ تعالی ذکر زیاد کئی دا غی اجر و ثواب زیاد دے بیائیو ایو صائمین اکثر اجرن یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر پر روجہ دارو کی دا کم روجہ دار داغے ثواب و اجر زیاد دے نبی علیہ السلام اکثرهم للہ ذکرن کم روجہ دار چی دا اللہ تعالی ذکر زیاد کی بس تر دیر تپوسن دا سی وشولا پہ ہر یو کی نبی علیہ السلام توی چی سوک ذکر زیاد کی روجہ دار دے و ذکر زیاد کی بس داغا اجر و ثواب زیاد دے مجاہد دے دا اللہ تعالی ذکر ہم زیاد کی داغے اجر و ثواب زیاد دے لعلکم تفلحون دیر پارچی کامیاب شئی لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا دی آیات کی دری خبری ذکر شوی دری شپگم قانون کی شپک خبری وی نو دو پدی مخ کی آیات کی ذکر شولی دری پدی آیات کی بیانی پینزش ولی واطیعوا اللہ و تابیداری کوئی دی اللہ تعالی ورسولہ دی اللہ تعالی دی پیغمبر فی ما امر به و نہا عنہ تفسیر المنار دا ذکر کری دا اللہ تابیداری کوئی دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری کوئی پی ما امر به و نہا عنہ سچر تا امر کئی اغاو منی دا سنم چی منکی دا غینا منی شی ولا تنازعو او اختلاف مکوئی فتبشلونو کمزوری بشی و تظہوری حکم و لال بشی دب دبستاسو ید اللہ علی الجماعہ حدیث کراغلی الجماعت رحمت والفرقت عذاب احادیث کے راغلی دی جماعت او اتفاق او وحدت دا دا اللہ تعالی مہربانی دا او اختلاف چی دے آغا عذاب دے فتبشلو کمزوری بشی تفسیر جلالین ذکر کری تجبنو تاسو با بزدیل بشی و تزہواری حکم اولاد بشی دب دبستاسو تفسیر قرطبی ذکر کری دی تزہواری حکم نمرات قوتکم منصرکم ستاسو قوت او ستاسو طاقت و غیمداد بستاسو ختم شی دا دویم خبر شولا کله چې مجاهدینو کې اختلاف راغله ده بس هغه تباہ شوی دی هغه غرق شوی دی وتذهب ریحکم هواگانی دبدبه بس تاسو ختم شي قوت او طاقت بس تاسو ختم شي مبصرین لیکلی دي وای دا کلام په طریقې له تشبیه سره دی لکه چې هوا په هر ځای کې ورننه وتلی شي ہوا سمر طاقت ور شے دے پا ظاہری اسباب کی پا مادی قوتن کی اوبا او ہوا دے طاقت دیر زیاد دے پا مادی قوتن کی او پا معنوی قوتن کی دے طول نلوی طاقت اگر اخلاص دے دے اخلاص اخلاص دے سی طاقت دے پا اور بانے ورگڑے گی ورزا پا سیلاب بانے ورگڑے گا بس اگری پاس کئے دریاب بانے ورزا موسیٰ علیہ السلام میں پاس کنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اغه په اور کې بچ کا او دغه سی یوسف علیہ السلام ته په جیل کې صبر استقامت نصیب شو نو په مادی اسبابو کې رټون نو قوت او طاقت ورشي هغه هوا او وبدي او په معنوي اسبابو کې هغه اخلاص ده نو لکه څنګه چې هوا په هر ځای کې ورداخلي کې ورننوځي نو دغه سی د انسان قوت او طاقت دا تاثیر کوي اثر کوي په هر ځای کې نستاسو ریح ستاسو هوا به ختم شي سمانه دا قوت او دبدبه به ختم شي نو ستاسو به هیڅ اثر بیا نه وي هیڅ شی نه وي اسی تاسو یو مثال ویم زمونږ یو استاد هغه ډیر شیخ الحدیث صاحب رحمه الله تعالی هغه ویل وتذهب ریحکم وی کله وګورئ دا د گاڑی ټیر دی کلچ پاغی کی حواش تدے نو پاغی کی چی حواش تدے نو دا دو کارو نکیا گورا دا ٹوپ سمرا نرے شیدے خو کلچ آگا دا ہوا نڈکی نو پاغی کی قوت و پاغی کی طاقت دے دا گاڑ خپل موچتی او پا دی گاڑ کی سمرا بوج دے نو شل ٹنا دو سو ٹنا او پنزوس ٹنا او سامان چی دے بیا آگا مڑی ٹریلی تاو گورا چاو سمرا سامان دلی خولی نو کل چی پا مجاہدینو کی اتفاقی و وحدتی من و محبتی و اخلاصی بکی اطاعت دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبری نو دا بیا خپل بوجم برداشت کولیشی او دا نور بوجم بیا برداشت کولیشی خپل بوجم برداشت کیا او دا بل مومن مسلمان بوجم برداشت کی او کل چی پا مجاہد کی مجاہدینو کی اختلاف پیدا شو نو کل چی دا ٹیر نا ہوا وزی نو بیا خلا وزن وڑل پریک دا بیا خپل زانم نشی وڑلے نو بیا چرے گاڑے ولاڑی بس طرف تک کڑائی روڈ تچرے گٹھی ہو تو یہ خود چرے وانے سوکرا و نخی نو دغ سے کرچی مجاہدینوں کی اختلاف پیدا شی نو دا بل مجاہد اغا دا بوج پورت کول اغا خلاصہ کے بیا خپل بوجم نش پورت کول بلکہ بیا تی جہاد ہم پاتی شی دا اختلاف پوجبان دا کلام تشبیہی دا دی معنی و مطلب تے ہو گوارے تاس ولا تنازع و اختلاف مکو ای پکوران ای پلن کی فتب شلون بوزدیل بشی کمزوری بشی و تد حبری حکم اولاد بشی دب دبستاسو وسبیرو صبر کوئی صبر کوئی تنگ شی پتکالی پو دا جنگ بان وسبیرو صبر وکی تاسو ان اللہ یقین اللہ تعالی مع صابرین ملگر دا صبرنا کرے بالعون والنصر تفسیر جلالین دا میر در قرآن دا دیدے پر چنی سل کرتن ومزیات ویلی ولا تکونو کاللزین خرجو من دیارهم بطر و رئاء الناس دشپگم خبر دشپگم قانون شپگم خبر حاصل د دې دادې مجاهدینو لپاره په کار دادی چې هغه د کافرانو په شان د کې مشابهت ونه کې ریا ونه کې خلق د الله تعالی د دین نه مننه نه کې داسې کار ونه کې چې هغه د الله تعالی د دین نه د مننه کې دلو لپاره سبب جوړ شي په دې شپگم خبره کې درې خبرې دی بیا یو دار چې تکبر بنه کې دویم دار چې ریاکاری بنه کې په عمل کې او دریم دار چې داسې کار بنه کوي چې هغه د خلکو د نفرت سبب جوړ شي خلق به د الله تعالی د دین نه منه کوي ولا تکونو کلذین او مکه گئی په شان دا کسانو باندې خرجو چې هغه وتلی من دیارم د خپل کور نه به تورن په لوی سراوري ا الناس یو د پاره د ځان خودنې د خلکو و یسدون عن سبیل الله یوم نکول خلق د لارې د الله تعالی نه مبصرین لیکلی دي وای کله چې ابو جهل راوتل مکینه نو یو خو ډیر په تکبر باندې را وته او دویمه خبره په هغه کې دا و چې پریا باندې چې زمونږ به خلک صفت وکي او خلک یې د الله تعالی د دین نه منه کاو او ابو جهل خپلو کشرانو ته دا خبره وکړه دا ورځ به زمونږ لپاره تاریخي ورځي دا به تاریخي ورځي الله تعالی هغه ټول کارونه الټه کړل غزوه بدر هغه تاریخ شو د پاره د مؤمنانو مسلمانانو کم مالونه چې راوستي نو هغه دا خبره وکړه وی جنگ چمکله او گاټانو دا خزی او جنکی دا برته وګړی او دا مالونه بالا الکذب هبه کده دا و یو جشن ممانه کومنګ اغه مالونه الله تعالی د مسلمانانو په لاس باندې ورکړه او د مسلمانانو مبارک وی سبه قتل کو او سبه په زنجیرونو کې ژوندۍ راولو الله تعالی غا کار الټک سمو شریکان قتل شول او سبه په زنجیرونو کې ژوندۍ وتړل شول هغه کار الله تعالی الټک اللہ تعالی مجاہدین چرتا تا سره کافرانو په شان د کلیوی و نه کوي د دې کې سوال او داغي جواب سوال دا په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی یو خویلا خوخی یو تکبر الله تعالی خوخی په میدان جنگ کې حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی هغه نو دلته کې الله تعالی وایي چې تکبر بنه کوي او دلته کې په حدیث کې راغلی دی ناز و نزاکت باندے پا تکبر باندے دشمن تا وروتل دا خو دا غد عبادت دے دا نو تا صداغین جواب دیکر کئے یو ظاہری پا دشمن بانی زانو چت گنل لی او یو پزلکی عاجزی دا نو مجاہد با پزلکی اللہ تعالی تا عاجزی کئے او پا ظاہر بانی با دشمن تخپل کمزوری نخ کارا کئے دا سی بوئی تای راوزا مڑا دستان سیاری گم خونا ستا سرم ٹوپک دے ما سرم ٹوپک دے ستان از ما سرکار دو زیاد نو بے غیرتوب خبر وته نه کوي خپ شجاعت باندې په بہادرۍ باندې ځان نه مرزوپن زوی نه جوړی چې بھائی مڑا دے در لماپ کے بیا وندر از بیاد مارا پلار تو بدا کبی ہم گراغ نا او توی تراؤز ازا زمان استا باس معلومی گی خود دا تکبر او دا غ خبری اوتا وکا غٹی غٹی خبری اوتا وکا او پس لکی اللہ تعالی تا عاجزی کو اللہ تعالی زما حالت تا معلوم دے کم دور ایما اسباب را سرکم دی اللہ تعالی تا بگی خیر و برکت و اچوا بس لکی اللہ تعالیٰ تعجزی پکار دا او پا ظاہر بانی دشمن تبا کمزوری خبر نکی دا غد قرآن او دا حدیث چیرے تطبیق ولا تکونو کاللزین او مکی گئی پشان دا کسانو بانی خرجو چرا و تلیو من دیاریم دا خلو کولو نابطورن پلو یای کولو سر وری آن ناسی دا پار زان خودنی دا خلکو و یصدون عن سبیل اللہ یومن کولی خلق دا دین دا اللہ تعالیٰ نا واللہ بما یعملون محیط اللہ تعالیٰ دے پاغ عملون مانی چی دیو اکی محیط را گرون کرے پخپل علم او قدرت کی اللہ تعالیٰ غرا گیرے و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لکم دبل علت اللہ تعالیٰ ذکر کی دا اول دعوی دا پار دی آیات کی او بلی واقعت اشارہ دا بلی خبری تھا امام بحق رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کھڑے دے دا غزوہ بدر پورت باندی ابلیس راغلے او په شکل د سراقه ابن مالک باندې سراقه ابن مالک دا په عربو کې د یوې قبیلې سردار او د مکی د مشرکانو او د دیو په خپل میند کې یو بل سره اختلاف هم ځان په خبر باندې پوهه کې دی آیات باندې بل پوهه شي دا شان نزول وره او دغه په حدیث کې امام بهقی رحمت الله علیه د روایت ذکر کړی ابلیس راغلے او د سراقه ابن مالک په شکل باندې او سراقه ابن مالک دا د په عربو کې یو قبیله ملک و دا مشر و دا او بیا د مکی د مشرکانو د دیو په خپل منځ کې لاندې باندې و جګړه او اختلاف یې مو وې سراقه ابن مالک چراغله دا ابلیس چراغله او د سراقه ابن مالک په شکل باندې د یو مشرک لاس یې نیولې حارث ابن هشام او میدان جنگ ته ورغی لکه دو ملګری دا لاس ته یو بل سره ونیسي داسې راسې کوي ور رواني ابو جهل چې کله دا ولیده نو ابو جهل هم حیران شو وې دې سره خو زما دشمني ده دا څنګه راغله ده ابلیس دا خبره وکړه وی د سراقه ابن مالک په شکل باندې دا ملک ته دا خبره وکړه وې خپل منځي جنگ چې راغه په خپل دیوانی اختلاف ده جګړه باغه په یو بل باندې کو جنگ برې بل سره کو خود دې پیغمبر په خلاف باندې به مونږ یو او بیا به ګورو وس چې هغه جنگلی وخت نه دی او دومره پر علما او مفسرین لیکلي دي وای کله چې ابو جهل د مکی نه راوته نو یو وسره دا دغه و یره وسره اسی نه چې سراقه ابن مالک را باندې حمله وکړي په مکه باندې دا یره وسره هم نو کله چې میدان جنگ ته ابلیس د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغی ابو جهل هم خوشاله شو د حارث ابن هشام مشرک لاس یې نیولی و میدان جنگ ته سورویست مړوي خپل منځ کې بیا سکه واغ خپل لانجه پر یک دوست پر وخت دی په خلاف باندې جنگی کو بیا خپل خبره کو خیر کله چې د الله تعالی ملائکو لیدل چې ملائک راغلل بس وی زرب کینه مې اوس د ټینګ شې وی کله چې ابو جهل مخ مردار شو کله چې بیا مشرکان لاړل مکی ته واپس سراقه ابن مالک پسې جواب لې چې دله دوس ته خو راغله وی مونږ دی پورتیس کلو بیا رن راو تختیدلې اغه توې ستاسو وینیس کوم زکر درغلای ما زه زما خو سره دښمنی د څنګه ستاسو خور درغلای دا څوک ابلیس او د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغله و اي زين لهم الشيطان او کله چې ډول کل دیو ته شیطان اعمالهم بد اعمال د دیو وقال اول ته شیطان لا غالب لكم اليوم نشتری غالب او ضرور پتا سبحان نن نور من الناس دخل کنا و اني جار لكم او زي ما امدادي ستاسو فلما ترات الفئتان نکلچ وری درې دوانو ډلو یو بلره نکسو علی عقبیه واپس شو د شیطان په خپل پوند باندې وقال اویل غا انی بری منکم زبیزار هم جدای مستاسونه انی ارام علی ترونا یقینا زینم اغه ساجدا سو نه وینای نو ملائکه لیدلیو په دې خبره کې اگر اشتونه انی اخاف الله زیری گم د الله تعالی نه په دې کې دروغجن والله شدید العقاب والله تعالی دے سخت عذاب ورکو ان کے اللہ تعالی سخت عذاب ورکو ان کے حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ابلیس یو دا عرفی پورت بن ڈیر ذلیل و خواری او دویم د غزوه بدر په ورځ باندې شیطان چې ډیر ذلیل شوی او ډیر زیات خوار کله چې ملائک ولید بس ته میدان جنگ نه وتښتید. والله شدید العقاب، الله تعالی دې سخت عذاب ورکوونکې. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. دی آیت کې الله تعالی بل دا ذکر کوي، بل علت ذکر کوي د پاره د اولی داوی. اے مومنان مسلمانانو، تاسو بسې کافرانو مشرکانو خنداګانی کولی وی دا خواسې په دین باندې دوکه شوی دی، اسې دوکه ویل ورکړی ده. نن سبا کافران څه وایي؟ وی اسې وی دا کوم استشهادیانو فدایان چې وی اسې دې ته دوکې ورکړی دی، او شنه چمنونه او تخکاره کوي، باغونه او تخکاره کوي. الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي. اذ یقول المنافقون، کله چې ویل منافقانو، کوم منافقان؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، الذین اظهر الایمان وابطن الکفر، هغه کسان چې هغه ایمان ښکارا کړو وابطن الکفر او کفر پټ ساتل. ولذین فی قلوبهم مرضون، او ویل هغه کسان چې بزلونه دغه کې مرضو، مرض د شک تی مراد دی. امام قرطبی معنی کړی دی اشاکون، مراد دی هغه شکیان دی چې آیدا پیغمبر په حق باندې او کنا دا کافران په حق باندې، شک کوونکی دی مراد دی. اغوی څه خبره وکړه؟ غره هؤلاء دینهم، دا معقوله ده قول ده. اذ یقول المنافقون، کله چې ویل منافقانو څه خبره وکړه؟ غره هؤلاء دینهم، دوکه ورکړی ده دې کسانو ته دین د دیو. نو بیا به وګورئ تفسیر کبیر به وګورئ چې د دې لفظ معنا څه ده. نو امام راجع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا غي پوره وضاحت ذکر کړی دی، ها اولائن مراد مومنان مسلمانان دي. وای دا مسلمانان په دین باندې دوکه شوی دي، دین ولا دوکه ورکړی ده. څنګه معنا ده؟ رجاء ایجعلوا احیاء بعد الموت، چې دیو بعد مرگ نو ورستو بیا ژوند دي. ویصابون علی ذلک القتل، او دیو تبا اجر او ثواب ورکړل شي په دې شهادت باندې دیو له دین دوکه ورکړی ده. سو چې موږ بیا ژوند یو، او دغه سی د الله په لار کې سو کو جل شیغي ته اجر او ثواب الله تعالی ورکي. نو دا پر دین باندې دوکه شوی دی، دی خبرې دا دوکه کړی دی. تفسیر کبیر کې امام راضي رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، الله جواب ذکر کړي. او مې توکل علی الله، نه دین دوکه کړی نه دی، بلکې اعتماد په الله تعالی باندې دی، ځکه دا لک کسان دی استاد سره جنگيږي. و مې توکل علی الله، او چا جزان اوس پاره په الله تعالی باندې، فإن الله عزیز یقینا الله تعالی دې زور اور حکیم حکمتون والا دې. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي مخکې الله تعالی حالات دنیاوی د کافرانو ذکر کړو د منافقانو، اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف او اخروی د عذاب نه، وس الله تعالی ذکر کئ حالات داغي، حالات برزخی او حالات زن کدن داغي ذکر کئ. دایره بوت شروع من قبل سر. ولو ترا کوینی تعلیدن کیا اذ توفى الذين کلج صاحب اخلی ا کسان، کلج سا اخلی دا کسان نا کپرو جی کافرن دی الملائکه تو ملائک بدی سا اخلی، یضربون وجوههم وادارهم وهی مخونه داغي او شاگان داغي، او وی وتا دا ملائک وتا وی ذوق عذاب الحریق، وسکی عذاب د اور سزا ان کی، یذربون وجوههم وادبارهم. مفسرین ذکر کھڑی دی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کھڑی دا، وی دا یذربون وجوههم اذا اقبل المشركون بوجوههم الى المسلمین، کله بچی مسلمانانو ته مخامخ شول، مسلمانانو په دې مخی طرف نه گزارو کا، و ادبارهم دا د دین مراد چری د ملائکه وهل دی د اشاره طرف نه، نو وجوههم دا لګی د مسلمانانو سره، کله به چې مسلمان ته کافر مخامخ شو د مخی طرف نه بیاغی ته گزار ورکه. و اذا ولوا ادرکتهم الملائکه یضربون ادبارهم، او کله به چې مسلمان ته شاکل د اشاره طرف نه بوله بیا ملائکه گزار ورکه په کوړه باندې. او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دی، وای د ملائکو سره سشی ضربتهم الملائکۃ بسیات من نار، د ملائکو سره د اور کوڑی پاغه بنی وہی، د اور چا وکونه دی پاغه بنی وہی. تا تفسیر بحر المحیط دغه ذکر کړی. یو قول دار چې دا لګی د چا سره؟ د غزوی بدر سره. نو کله چې مؤمنانو ته مخامخ شول هغې به د مخې د طرف نه گزار ورک، او کله به چې شا کړل نو بیا د الله تعالی ملایکو په هغې باندې گزار کوه. د دې وجه نه یو روایت کې راغلی دی، امام قرطبی او امام ابن کثیر رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی، ان رجلا قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله انی رأیت بظهر ابی جهل مثل شراکی قال ذلک ضرب الملائکه. وی اید الله تعالی پیغمبر، ما د ابو جهل په شا باندې د کوړو وهل ولیدل، لکه په کوړو باندې په تسمو باندې چې هغه وهلی شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او توی داد الله تعالی ملائکو وهلی دی، داد ملائکو په چابکون باندې دا وهلی شوی دی. نو دا یاد غزوی بدر سره لگی. دویم قول مفسرین ذکر کړی دی، تفسیر عثمانی، هغه وی بهتره داد چې دا آیات عام دی ټولو کافرانو ته، په وخت د زنکدن کې دغه حالت دغه سی دی. نو یضربون وجوههم و ادبارهم، دا دوانه بیا د ملائکو سره لگی. تاسو په خبره باندې ما خیر له پوه نشولای، یخ کی نه چې خپوه شی. یو قوالدار چې د آیات لگی د غزوی بدر سره، نو یضربون وجوههم نو مراد چیرې کله به چې مسلمانان ته مخامخ شول، و ادبارهم چیرې دا بیا د ملائکو سره لگی. او دا غیر فارم ته حدیث هم وای، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، ابن کثیر ذکر کړی دی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. دویم قولدار چې دا عام دی دا آیات د ټولو کافرانو سره دا متعلق دی، بدی کی حالت د زنکدن د کافرانو بیان شوی دی چې دا الله تعالی ملائکه لراشي او هغه وحی په شا باندې وحی او په مخ باندې وحی کومه او تاسو یې جنو او کنی جنو. ولو ترائی توفل تفسیر عثمانی دا ذکر کړی، کوینه ته لیدون کې عقل چې ساخلی د کافرانو نل ملائکه تو ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم وحی مخونه داغي او شاګانی داغي او وای وته ذوقوا عذاب الحریق، وسکی عذاب د اور سزاون کی. ذالک بما قدمت ایدیکم ان الله ليس بظلام للعبید. دی آیات کی د سزا دو اسباب الله تعالی ذکر کړی، یو د دی سزا گناه هغه د جدی مخ کی کړی دی، کوپر د شرک دی گناهونه دی، او دویم د دی سبب د دی سزا سره د الله تعالی عدل او انصاف. الله تعالی ظلم نه کوي بلکې دا د الله تعالی عدل او انصاف دی. بادشاہ چې کله یو باغی نو هغه ته بغاوت پوجو باندې سزا ورکوي کنه، نو الله تعالی بادشاہ دی، په انسانانو کې څوک بغاوت کوي الله تعالی ته سزا ورکوي. الله داد الله تعالی عدل او انصاف دی. ذالک بما قدمت ایدیکم، دا سزا په دی وجه باندې دا چې کړی دی لاسونه د دیو دینو مراد ټول بدن دی، خو زیات کارونه کیږي په لاس باندې د دی وجه نه ذکر شوی دی. وان الله ليس بظلام للعبيد، و یقینا الله تعالی نه دی هیڅ ظلم کوون کې په بندگانو خپل باندې. دا دوی موجه شول کدا بی آل فرعون والذین من قبلهم. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تشبیه د موجوده کافرانو د مخکینو کافرانو سره، په کوپر کولو کې او په بيدینۍ کې د وسنی کافران د فرعون په شان دکېږي. کدا بی آل فرعون، اصل عبارت د سری دابهم کدا بی آل فرعون، او ربط رما قبل سنه دا آیات تفسیر دے د بما قدمت ایدیکم د پاره، دا آیات تفسیر دے دا غیر پاره د دیو هغه کارونه او هغه لاسونه باندې چې سکړی و هغه کم دی. نو دابهم کدا بی آل فرعون، حال د دیو په شان د حال د فرعونانو باندې دی. ولذین من قبل مودا کسانو چې مخکیو دا غینه کفرو بی آیات الله، دا سره تشبیه ده، کبر کړه او پیاتون د الله تعالی باندې. په اخذهم الله بذنوبهم، پس ونیول الله تعالی اغی درا په سبب د گناهونو د اغی باندې. ان الله قوی، یقینا الله تعالی قوت و علی شدید العقاب، سه خذا پر کون کې رہے. ذالک بان الله لم یکم مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. مفسرین لیکلی دي ذالک بان الله لم یکم مغیرا، دا مخکی آیات دا ابوهم کدا بی آل فرعون دا تفسیر دا بما قدمت ایدیکم، او دا آیات تفسیر دے دا ان اللہ لیس بظلام للعبید دا پارا. اس پا آیات پا مطلب بانی دان پویے کئی حاصل دا دی آیات دا دے کپر چی دے یو ناکار حالت دے، خو لیکن دا دی کپر سرا اللہ تعالی دا مکی مشرکانو تا امن ورکڑے ہوں، وآمنهم من خوف اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الله تعالی د یری نه پامن کړیو او الله تعالی او ته روزی ور کړیو. خو کله چې دیو ته د الله تعالی پیغمبر راغې قران او تراغې دیو د کوپر سره اغنیمتونه بدل کړل. شکر خدا او چې د الله تعالی پیغمبر منلې وي د الله تعالی کتاب منلې وي. نو کله چې دیو د کوپر سره نور کوپر زیات شو چې هغه د پیغمبر مخالفت یو کا د قران مخالفت یو کا نو بس دغه نعمت بدل شو په نعمت باندې هغه نعمت بدل شو په عذاب د الله تعالی باندې. ذالک د عذاب په دی وجه باندې دی بأن الله لم یکن مغیرا ندی الله تعالی بدلونکی نعمتن دی او نعمت لرا انعمها علی قوم چې کړی په یو قوم باندې حتی یغیرو تر دې پورې بدل کی هغه ما بی ان پوسیم هغه عقیده چې د هغې په زړونو کې ما بی ان پوسیم هغه نعمتونه دی بدل کی چې هغه کړی الله تعالی د دې په نفسونو باندې. که خو وضاحت ګورئ تفسیر جلالین هم بهترین وضاحت کړی دی. عون الرحمن پی تفسیر القرآن هغې بهترین وضاحت کړی دی. ما ورته د هغې خلاصه ویلله د مکی مشرکان سره د کوپر نه سره د شرک نه الله پی مهربانۍ کړی وي نو الله تعالی پی هغه نعمت نه بدلاو خو دیو هغه نعمت بدل کا الله پیغمبر راولېږه قرآن یې راولېږه دیو د هغې ناشکری وکړله بس الله تعالی دې خپل نعمتونه واخیستل حتی یغیرو ما بی انفسهم وان الله سمیع و یقین الله تعالی پوی دی پار سبان دی سمیع الله تعالی هر ساوری علیم پوی دی پار سبان دی کدا بی آل فرعون نو سوال درازی دا آیات کی تکرار راغه نو امام قرطبی دا غی جواب کرده دیر بہترین و الیس هذا بتکریر و دی آیات کی تکرار نشته دی ولی لان الاول للعاده فی التکذیب دا اولنے کدا بی آل فرعون نو آغا اولنے چونو اغی کی تشبیه و تکذیب کی وسانی للعادتی فی التنفیر او دل دکی دا دویم چې الله تعالی ذکر کړی دی نو دا فس کی دی ال دکی جدا دی دل دکی جدا دی دا الله تعالی د دین نه نفرت کاو نو اولنی چې دی هغه تکذیب او پدې کې چې دی هغه کوپر دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ داغی تفصیل ذکر کړی دی. یا دویم مخکی آیات کی تشبیہ او په کوپر کې او په دې آیات کې تشبیہ د په بدلولو د نعمت د الله تعالی کې دریم قول مخکی اجمال وسط هغه تفصیل الله تعالی ذکر کړي دا درې جوابونو په سینې ذکر کړي دي. کدا بی آل فرعون حال د دې په شان د حال د فرعونیانو باندې دی ولذین من قبلهم او د هغه کسانو چې هغه مخکی د دېنا کذبو بی آیات ربهم تکذیب کړي او د آیاتونو درب فاهلکناهم بذنوبهم پسلاک کلمونږ هغې دره په سبب د ګناهونو د هغې باندې و اغرقنا آل فرعون نو مخکې ذکر شوی وو کفرو بی آیات الله دلته کې کذبو بی آیات ربهم دغې فرق دی. فاهلکناهم بذنوبهم پسلاک کلمونږ هغې دره په سبب د ګناهونو د هغې باندې و اغرقنا آل فرعون او غرق کلمونږ فرعونان و کل کانو ظالمین او دا ټول ظالمان. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون مخکی صفت مشترکہ د ټولو کافرانو ذکر شو چې هغه ظلم دی اوس الله تعالی ذکر کوي صفت خاصه د یو نوع د کافرانو چې هغه سلور قباحتون الله تعالی ذکر کړی دی. دو په دې آیات کې ذکر شوی دی او دو په راتلون کې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی. ان شر الدواب یقینا بدتر د زند سرنا عند الله فنیز د الله تعالی باندې عند الله سمانه ده. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کہ وہ عند الله یعنی پی حکم ہی و علمی دا اللہ پا فیصلہ کی اور اللہ تعالیٰ پا علم کی پر ٹول زندہ سرو کی بدترین خلق کا مرے الذین کفروا کسان جی کبر اکڑے دے فہم لا یؤمنون پس دیو ایمان نراوڑی نو آغا دا ٹول و خلقو نا بدترین خلق آغا دے فہم لا یؤمنون پس دیو ایمان نراوڑی الذين دا هغه کسان دي عاهدت منهم چې تعالی وز کړي او د دې سره سم ينقضون عهدهم او بیا دي ماته الا وز کړل فی کل مره هر ځل وهم لا يتقون او دې ځان نه بچ کړي د نور گناهونو نه وهم لا يتقون. دی آیات کې دوه قواهتونه ذکر شول یو لوز ماته ول او دویم عدم تقوا. نو دا خلق د ټولو نه بدترین خلق دي. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کردی تفسیر بحر المحیط آغا قول ذکر کردی وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما شر الناس الکفار پٹول و خلق کے بدترین خلق آغا کافران دی وشر الكفار المسفرون منهم او پا کافرانو کی بیا اغا خلق دیر بدترین دی چا پا خپل کپر بانی ٹنگ پاتی شی وشر المسفرون الناکسون للعهد او بیا چی کم کافران پا خپل کپر بانی ٹنگ پاتی پا غی کی رٹولن بدترین خلقا غدی الناکسون للعهد چی اغا عهد او لوس چرے داغی خیال نکی لوس پا الماتا یا ابو حیان نحتلالی دا غزی کر کری دی الذين عاهدت منهم اغاكسان چي تالوز کړي د غي سره زم ينقضون عهدهم تفسير كبير کې امام رازي رحمت الله عليه خو وضاحت ذکر کړي دي و عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما الذين عاهدت منهم د دین مراد بني قريزه تي مراد دي و اغي سره نبي عليه السلام عهد کړي او بیا د واعانوا عليه المشركين بصلاح في يوم بدر في يوم بدر د بدر په ورځ باندې بیا بنی قریظه او د مشرکانو سره په صلاح باندې امداد وکړه اصلي هیو ته ورکړی و نبی علیہ السلام چې کله د غزوې بدر نه واپس شو نو بنی قریظه ته ویل وې زمونږ او تاسو مینځ کې خو دزبندی و نو تاسو هغه له څنګه صلاح ورکړی و نو بنی قریظه عذر پیش کوي اخطأنا و مونږ خطا شوی بیا ودس نه کو نبی علیہ السلام معاف کړل وې صحیح ده نو بیا د غزوه خندق په ورځ باندې بیا خلاف وکړه بیا د مشرکانو سره ملاتړ وکړه د مسلمانانو په خلاف باندې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیر بهترین وضاحت ذکر کړی دی هغه وګورئ الذين داهوا کسان دی عهد تمنهم جتا لوز کړی دا غي سره سم ينقضون عهدهم او بیا ما مات کړي ولو خپل الله فی کل مره هر کرت هر ځل وهم لا یتقون ری سمانه ده یو مانا دی کرکڑی دا امام قرطبی وهم لا یتقون لا یخافون الانتقام او نیری دل دیو دا انتقام اخستلونا نیری دل دا انتقام نا بعد خلق دا سی زناوری کنا دا مجاہدین و خلافو کی نو دیر مخالفین دا مجاہدین آخو سر خوری کنا خو دیر خلق دا سی ری آغا بیام خلاف کئی او دا انتقام نا نیری وهم لا یتقون دوی مانا دی کرکڑی دا تفسیر مدارک لا یتقون مانا صدا لا یبالون بما فیه من العار والنار چبدی کی زمون د پارا سوم را شرم دے زمون د پارا جہنم دے لا یبالون بما فیه من العار والنار امام مدارک دا ذکر کړی علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یا لا یخافون عاقبۃ الغدر دیو نیری دل دا عاقبت دا غدر او دا خلاف ورزینا فإما تسقفنهم في الحرب بشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وم قانون الله تعالی ذکر کړي د پاره د مجاهدینو نبی علیہ السلام په دې خطاب باندې مخاطب دی او بیا تر د قیامت پورې څومره چې مجاهدینو امیرانی حاصل د دې قانون داده د مجاهدینو امیر له پکار دی چې په جنگ کې د کافرانو سره سختی وکړي او دا سکارو سرو کی چراتلن کی خلق دا غین عبرت واخلی چی بیا دا مجاہدین دا مسلمانانو خلاف سوک نکیا و اما تسقفن موقتلان دیکی دیو لراکا وس برشی ستاب دیو بانی پی الحربی پا جنگ کولو کی فشرد بیم من خلپا هم نو اوی روطا پا سبب دیو بانی من خلپا هم او سوک چی روز توری دیونا وراء هم من الکپارا تفسیر روح المانی ذکر کردی من خلپا هم وراء هم من الکپارا چی دیو اولاد یادو ساتی دا سی حال وسره وکا چې بیا مور خپل اولاد ته وای چې پلار دې لده سکړې او چې دا غي د مخ او د بل دې پته نه لګیدل د سکار وسره وکا لعلهم یذکرون دیر پاره چې دا ورستنی خلق نصیحت واخلي سختی په کار د جنگ کې و اما تخافن من قوم خیانتا پن بذلیهم علی سوا دام درې مخ کې سره تعلق ساتي د یوې ډلې د کافرانو سره جنگ کیږي او د بلې ډلې سره معاهده شوې ده الله تعالی وایي دا غي سره به خیانت نه کوي تاسو کته پوې شولې چې دا ما سره خیانت کوي او لوز ماتي اعلان او توکا چې ما او تا ډز بندي کړې و پنځم یاشتي اوس زستا په نقل او حرکت باندې پوې شوې ما نو بس زما او ستا چې ده کوم معاهده واه ختم شوله تبم خبر شي واغم خبر دی بس بیا وسره کورستو سکه نو بس غوسره کولیش و اما تخافن من قوم او کیریږي تر یقوم نا خیانتا د لوز د ماتولنه خیانت نو مراد پرې دی کی لوز ماتول دی مراد دی فنبذ الیہم علی سوا نو خبر کہ اغیل را د لوز د ماتولو علی سوا ان چ شی دوان برابر پدغه خبرداری کی چې بده خبر کی دوان یو شانت کی شی ان اللہ لا یحب الخائنین یقینا اللہ تعالی نہ خو خی خیانت گرو لرا الخائنین نو مراد پر دی کی ان ناقضین للعهد اغه تی مراد دی چې لوز ماتی او پخپل لوز باندې ټینګ پاتې نه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون دی آیت کی زورانہ دا منکرین تا کچا لوز مات کا اللہ تعالی باغی تا عذاب ورکے دا اللہ تعالی دا عذاب نہ بچ کے دل نشی ولا يحسبن الذين كفروا گمان دین کہ کافران سبقوا چ بچ بچ دیو انهم لا يعجزون یقینا دیو نشی کمزور کول اللہ تعالی لرا یا دیو نشی بچ کے دل دا اللہ تعالی نہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اتم قانون اللہ تعالی ذکر کے مجاہدین دپار مجاہدین لپکار دادی چی آغا دا جنگ دپار تیارے ہو کی چی سمر سامان تیارا ولی چی آغا مردی تیار کی دغا سے اسون دی تیار کی جنگی گاڑی دی تیار کی جنگی موٹر وغیرہ آغا دی تیار کی خود دی دے کہ اللہ تعالیٰ وی من قوتین مستطاعتم سمر جستا طاقت دے اللہ دسی نے دیوے لے چھ سمر کافر تیارے کڑے دے آغی منہ تیارے والا توکا نن سوا خدا مسلمانان نپدے بانے ورانا دا ویار قوت نشتا دے یو مشر عالم دے آغا لگیا دے یو بیان کئے غریب چرے پانی نے لگیا دے وی وی دا چھ وی مونگ بانی جہاد پر دے کی پایا دے مونگ بانی جہاد پر دے عین ندے زکا وی قوت نشتے رے وی تساوی دا قوت نشتے دے تساوی دا قوت پا کم دے کرا گرے دے کم دے کہ چو علماء لکلی دے چی قوت پا کار دے نو آغا دا اقدامی جہاد دا پار دے کل چی جہاد پر دے کی پایا دے پا دی وقتی جہاد پر دے عین دے پا طول مسلمانان باندے ولی کل چی پا افغانستان منی حملہ ورن دا طول دنیا پا مسلمانان منی بیا جہاد پر دے وس چې په افغانستان کې مثلا امن ناغله دي نو خلک به سوې چې بس موږ دې په قلار باندې ناس یو بس نور دې ځان نه بګی شرمېږي ځان نه بګی سکه دا خبری خطا دي په ټول مسلمانانو باندې جهاد فرض دي واعد لهم مستطاع او پاتې شو طاقت کته وچې د غیر لپاره لګ موږ له اوس امن په کار دي چې موږ د کافرو مقابله لپاره قوت تیار کو دا ډیره عجیبه غوندې خبرې دي چې دا د یو عقل من انسان په دا عقل کې دا ناراضي زه تاسو یو خبره کوم یو سړی دا وایي چې زه اوس د کافرانو سره ځکه نه جنګېږم چې د قوت تیاروم نو ته چې څومره قوت تیارې مثلا لس کالو کې ده ستا لپاره لس کاله شول یا شل کاله شول په شل کاله کې ته څومره قوت تیارې نو ته چې بیا په چا باندې حمله کې په دې شلو کالو کې وستانه سل چند زیات هغه تیار کړی نو شل کاله ته بیا وی چې زه یو لس کاله نور دغه کوم چې د بیا د مقابلې لپاره سامان تیار کړم په لسو کالو کې بیا هغه دومره تیاری کړی چې ته په هغه په اتیاو کالو کې نشي کولی نو جهاد پاتې شو دا چا ویلی دي چې دغه لپاره د قوت نه په غزوه بدر کې وګورئ درې سوه دیارلس دي زر کسان دي او د هغې سره څو سورلۍ دي ورسره نو من قوتین ما استطعتم واعد لهم او تیار کړی د دې مقابلې ته ما استطعتم څومره چې وس کېږي ستاسو من قوت سامان د جنگ حدیث کې ردی تفصیل ویل شوی دی الا ان القوت الرمی قوت چې دی هغه ویشتل دی تیر اندازی کول دی ډزی کول دی الا ان القوت الرمی الا ان القوت الرمی ویشتل نشانه بازی کول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بداسی کول یو بل ته آواز کاو وی رضا دا د لو بوټیم دی دا غولو به سوی تیراندازی به کوله نشانه بازی به کوله حدیث کې راغلی دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا بچی حق په پلار باندې یو داده چاغی تبا وشتل خیا نن سبا مسلمانان هغه خپل اولاد د ټوپک په لاس کې نه ورکې نه دا د بچی حق دی په پلار باندې هغه ته د الله تعالی کتاب خی و سباحه و رمیه اغه ته ولامبو خیا پخپل به بوزی و راشه بچیا د سین نه یری گما سوال وته مجاهدی په سین مان وسنګ پوری و دی نو رمیا راشه اسنه چې سوال بیا ټوپک نه دومره یری کی چې بس ته مخ تیړې مخ تی ماړه و دا مخ تړس کې یا شاته نه کې نو دا کول پکار دی او بیا حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من علم الرمیہ ثم ترکہ فلیس منا او قد عصا. صحیح حدیث تے امام مسلم ذکر کرے چاچی تیر اندازی دکڑلا ٹریننگ او کا تربیت او کا او بیا ہا غیر کلا نو دد اللہ تعالی دے پیغمبر نافرمانی او کلا او نبی علیہ السلام وے اعظم امتی نہ دے دی مسئلہ کی ما ډیر دغه کاو چې څوک یو ٹریننگ کی او بیا چې کم سیز دکڑی اغه ته هیر شي دا گنای صغیره دا او کنا گنای کبیره دا بیا می دا مسئلہ یو ځکه پیدا کلا اوس را تا کتاب حوالند معلوم لیکل می ددان سره اوس را په یاد باندې یاد نه ویدا انه من الكبائر دا د گنای کبیره و نه دا گنای کبیره دا او بیا دا غیر پر دلیل ذکر کړه دی وی نبی علیہ السلام چې په احادیث کې یا د غضب یا د لعنت وغیرہ او یا په لیس مننا وغیرہ الفاظ ذکر کړی دی نو اغل ته کوم خبر ذکر شوی نو یا د اغی کول لازم دی او بیا د اغی نه کول اغه گنای کبیره دا اغی پر خودل چې گنای کبیره دا نو چا چې یو تربیت او ٹریننگ وکا سلایز دکل او بیا پری خودله نور دی فبارکی نبی علیہ السلام بلی فلیس منا او قد عصا د خلاف کنا پرمانی وکله نو دا گنای کبیره و اعد لهم او تیار کی د دې مقابله تا مستطعتم ثمره چې طاقت کې استاسو من قوت سامان د جنگ و من ربات الخیل یو دا ساتلی شو اسونه اسونه دې لپاره و ساتي دا الله پلار کی jihad کول دا ډیر عجیب فریضه ده. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث دے دا بخاری سوک چی یو اسو ساتی دا اللہ تعالی پلارکی دے جہاد کا اولو دا پارا فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرَيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دا غی مڑی دل دا غی اوبس کل او دا غسی دا غی وڑی میتیادی غٹی میتیادی دا با دا قیامت پا ورد با نستا دا جیحات سرا دا تل ستا دا حجرت دا نیکو سرا ستا دا مند او ستا دا روجی دا نیکو سرا باغا یوزی و تللیش دا غی میتیادی خواد دا اس میتیادی دا با تللیش پا نیکو اعمالو پا تلکی بداوا چولیش اس چا چاو سا تا دا اللہ تعالی دا رضا بخاطر تو جیحات پا نیت بان. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد یلوی ناسیت فرسه بی اسبعیه. نبی علیہ حدیث تو مسلم کی دار اغلی صحیح حدیث تے وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولد چے اسے ودرا ولیو او دا غی دا تندے دا سماگا دا نبی علیہ السلام دا اثر دم رضیت مینوا تندے بے ولا پدی لاس بانی دا سماگا تکا خلق چرے دس پلاس راکا گی دا رحمت اور شفقت لاس پہ راکا گی. حدیث کے راغلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دنیا فتیزونو کی دری چیزونو دیر جات خوخو یو اتویبو والنساو یو زنانا او بل چلے خوشبو او درم حدیث کے راغلی دے بعد النسائی من الخیلی دا زناناو نورستو بیا نبی علیہ السلام تا اسونا دیر جات خوخو چیاغا دا اللہ تعالی دا پلارکی دا جہاد دا پارا غوصہ تلیش. شبیب ابن غرقد وی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت دیگر کھڑے دے وہ رأیت فی دار عروہ رضی اللہ عنہ سبعین فرسن. شبیب ابن غرقد وی وی ما دا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ پکور کی اویا اسن ولیدل اویا اسن سات اللہ دغر پارا تو جہاد دا پارا نن سبا مسلمان تو ہوا ہے پکال کی ہم چوک دا باس نہ کہ اس رشتہ دے کہ نشتہ دے غوا رشتہ دے کہ نا بلار بدا کا وچا دا پارا مئی دا کا اچھائی دا او دا وڑا دا کا گٹھا دا لنگ دا کوچا دا بس ٹول دا باسو ندی خبل سے باس نشتا دے الکہ دا دی باسو کئی چی دا جہاد دا پار دے اس ساتلے دے کنے دے ساتلے نو اے دا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ پا کور کے وئی ما اویا اسونا وریدل دا جہاد دا پار ساتل اویا اسونا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ روایت کرے دے دا امام سدی رحمت اللہ علیہ وی عمر ابن عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ آغویتا دا خپل کورن فشترا فرسن بے اربعت آلاف درہم پسلور زر درہم باندې یو اس واغیسته پسلور زر درہم باندې پاغه وخت کی وای کړه چې هغه اس کور ته راوسته ناغي تملګرو ویل لا چې دا خو ته ډیر زیات ګران اغیسته ده پسلور زر درہم باندې سو کس اخلي هغه ته یو خبر او کله ډیر زیات عجیب خبره هغه ته ویل لا ما من خطوه یخطوها یتقدمها الى عدو لی الا هما احب الی من 4000 وای کړه چې زه په دبا نه سور شمه او دا زما دشمن ته ما یو قدم اخوا کی نږدې کیو ته ما دا یو قدم چې ما دشمن ته ور نږدې کی درې سلور زرو نه ما ته هغه خوخه ده سلور زرو پیسې شته وای زه چې بده اس باندې سور شمه او دشمن طرف ته دا یو قدم کیری او ما ته ور مخ کی د سلور درو نه یو قدم هم ته پخ دی وای سلور درو پیسې شته وای. نو د جهاد لپاره اسباب تیارول اسونه تیارول دا پکار دی. ترهبون به عدو الله وعدوکم چې تاسو یروی پاغي باندې دشمن د الله تعالی وعدوکم او تاسو دشمنان و آخرین من دونهم او نور کسان دی سوا د غکار کافرانو نه چې هغه منافقان دی. تفسیر عون الرحمن ذکر کړی دی و آخرین من دونهم من المنافقین هغه سدي منافقان دی سلاګانې ګرځوی را ګرځوی چې هغه منافقان امینی کنه پاغي باندې ملګ ساړو به خو پی راضی کنه چې لکه یو مرګره غریب تار شوی بیا آزاد شو. هغه یو خبره کوله د یو ملګری په باره کې وی چې تپوس یاد دی کیا پلانی ملګری په باره کې یو معلومات لري یو کس په باره کې حاصلوله وای بیا یو ټکی وای ډیر عجیبه ټکی وای وای چې دې پسې موږ څومره تشکیلونه کړی دي خو چې دا هغه ملګری وای چې ټوپک ګرځاو نو داسې به ګرځاو د ماشی سر به دا ګوتل سیسی د غځولی و ډارې وای چې لکه داسې یو موقع موږ ونه موندله چې ده سره ټوپک چې غاړې ته یې نو موږ پیم ډس کړی وای خو لکه دا داسې لاس کې ګرځئ نو څو ځله ورته کس نږدې شوی دی خو لیکن دغه پی نه دی کړی دله پی نه دی کړی و آخرین من دونهم لا تعلمونهم نور منافقان دی هغه په تا پسې ګرځي ته یې نه پیژنې چې دا په ما پسې ګرځي خو کله چې سلا ینی نو بس بیا به د هغه یریږي. نور منافقان هم دغسې دی نو کله کله د سلا نمایش هغه په کار دی چې کافران هم په دې باندې ویریږي نو دغسې کله کله د خپلې سلا نه چلی ویډیو وکه کنه چې یاره بس ما سره دا دومره سامان دی دا وکته. و آخرین من دونهم او نور کسان دی سوار د کار کافران نه چا منافقان دی لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ ذکر نستونی ماران دی الله یعلمهم الله تعالی خ پیژنی اغی لرا ما تنفقو من شیء مخ کی جهاد بن نفس ذکر شو وس الله تعالی ذکر کئ د جهاد بالمال ای سړیا د الله پلار کی سوال غول الله تعالی بر تر دی اجر در کئ او مخ کی ما خبر او کله چی د مسلمان په کور کې سټکی د مسلمان په کور کې هر شی شته دی دا سامانونه دا چیرې غستری بکسونه شته دی بل شی شته دی بل شی شته دی کور کې پنکی سولری هر شی شته دی تپوس دی کې څوک راشن کو پی دی یار الله دې وس راکینو خو وسې در کړې دی بنگله دی جوړ کړې دی خو وسې در کړې دی گاړې دی غستې دی خو وسې در کړې دی جیدادونه زمو کې غستلې شي کدا وس نشته دی در سر پاره نشته دی دا صرف دغره پاره نشته دی. مونږ د شیخ دوست محمد رحمه الله سره یو ځای ناست وو یو ځل هغه دې باندې خبره کوله ډېر شی ملګري ناست وو نو دا خبره یې وکړله مجاهدینو ویزان له سلاګانې واخلې چې هر یو مجاهد سره پار ټیم کې سلا ګرځوي یو ملګري ته خبره وکړه شیخ صاحب وی دغه روپۍ نشته دی نو څنګه په څه باندې واخلو بس یو مجلس و عام د ګپ شپ مجلس و شیخ صاحب ورته ویلله وی چې اوس ته څوک رابطه وکړي چې بچی دې بلۍ نه راغورځېدلی دی او خپه یې ماته شوې ده اوس ته څو روپۍ دي په جیب کې وی اوس خو نشته شیخ صاحب خو منډه ترله به وګرځو به نو وی قرض به کوو بل څه به کوو وی اوس چېر ته څوک رابطه وکړي چې پلانې مور دی چې دی بیماره ده وراشه د روپۍ سره شته که نه وی څه قرضدار به کوو نو وی ګوره ستا د مور او پلار د قرضې دپاره یا ستا د بچي د قرضې دپاره الله تعالی ذمواري نه ده اخیستې او د جهاد د قرضې لپاره الله تعالی ذمواري اغیستې ده. تکفل الله لمن خرج فی سبیل الله څوک چې د الله په لاره کې وزي الله تعالی د هغې ذمواري اغیستې ده الله یې ذمواري اغیستې ده. وایي په دې نیت باندې دغه وکړي قرضه وکړي د دې لپاره دا ټوپک مې اغیستې دی وایي د جهاد قرضه الله تعالی خامخا ختموي دې کې دغه مه کوئ مجاهد چې ځان له ښه ټوپک واخلي ځان له سلا واخلي بس دا خبر نن سبا مونږ یو بل څه جوړ کړل ځان نن دین جوړ کړی دی د ځان نه دین دا دی چې بس په امیر باندې ځان بانډه که بس دا زما امیر دی بس دا او بیا چې نه یو شی نو بس د ایمان او د اسلام نه پیم بیا وباسي چې ما له خدای دا ونه کړل دا یو نه کړل جهاد په تا باندې پر پکار دار چې هر مؤمن مسلمان ځان له خپل ټوپک پیدا کړي خپل سلا پیدا کړي خپل مرمۍ او کارتوس ځان له پیدا کړي امیر به هم کوي هغه به کوشش کوي نبی علیه السلام هغې پسې به نبی علیه السلام پسې به صحابه کرام تله هغه به سره امداد کوه د بیت المال سامان دی هغه دغه لګولو دپاره صحیح ده خو په کار داره چې ټول مسلمانان دا کوشش وکړي په خپل مال او په خپل بدن باندې هغه جهاد وکړي د الله په لاره کې په هغې کې بیا خیر ډېر زیات وما تنفقوا من شيء عون الرحمن في تفسير القران يوتك لكله دغه سر دي کی ولي کیدا وي الجهاد بالمال اهم من الجهاد بالنفس جهاد بالمال دا اهم دي جهاد بالنفس نو ولي کله چې مجاهد جهاد کوي خو پاسباب باندې کوي کنه نو شي اسباب نشته رنه څنګه جهاد کوي نو ویلی ان الجهاد بالمال اهم من الجهاد بالنفس د جهاد بالنفس نه جهاد بالمال دا ډیر جت مهم دی وما تنفقوا دیو جن په قران کې د جهاد ذکر جب کم دی کې شوی دی قتال او د جهاد نو بی اموالکم دا مخ کې شوی دی دا مخ کې دی صرف د سورۃ توبه یو سل یولسم نه آیات نه علاوه ال دغه جهاد بن نفس مکه شوی ده ان الله اشترى من المؤمنین وما تنفقوا من شيء نو هغه چې خرج کوي تاسو شی په سبیل الله په لار د الله تعالی کې وف الیکم نو پر بدل و در کړل چې تاسو ته انتم لا تظلمون او تاسو سر به ظلم نشی کېدلې یو روایت کې راغلی دی قال علیه الصلاۃ والسلام من غزا غزوه فی سبیل الله چا چې د الله تعالی په لار کې غزا وکړل فقد ادى الى الله جميع طاعته الله تعالى تدخل ټوله تابعداري وسپارلې دا الله تعالى ټوله تابعداري د ادا کړلې وانتم لا تظلمون استاذ سره ظلم نشی کېدلې درې سمانه ده تفسیر سمرقندی وی لا تنقصون من ثواب اعمالكم لا تنقصون من ثواب اعمالكم کمې بنشی کېدلې استاسو د ثواب نه هیڅ تاسو کوم اعمال کوي دا غي اجر او ثواب ته پوره درکېدلې شي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ دا نه هم قانون دی حاصل دی آیات دا دی مجاهدین لپکار دی چې کافرانو ته د صلح دعوت نور کوي دا بیکار سړی کار دی ته وو تنوې چې یار زستړې شوې مو کس س گزاره را سره کولې شو نو بس زماره طرف نه سیم گزاره ده نه او ته وای زماره طرف نه گزار دی که ته گزاره کین نو زبیا بر سرزم گزاره وکم زماره طرف نه گزار دی کته گزاره کینو بس زوم د سره بیا مشوره بو کو خیر ده کدا کی خیر نو بس دز بندی بو کو معاهده بو کو نو مسلمان بو ته نه وای البته کاغه مطالبه وکړه لستانه او په دز بندی کی په معاهده کی خیر او مؤمنان مسلمانانو د دین اسلام د مجاهدینو خیر نو بیا صلح هم جایز دا غم کولای شي صلح معاهده دا د جنگ یو حصہ ده هغه بیا کولای شي سید و ان جنحو للسلم او کدیو مایل شول تفسیر سمرقندی وی ان جنحو ان ارادو کدی اراده وکلا صلح تا روغتا پجنح لهان تم ور مایل شاغیتا او توکل علی الله او زان سپاره په الله تعالی باندې انه هو سمیع العلیم دغه الله تعالی هر څه اوري العلیم پوی دی په هر څه باندې و ای یرید ان یخدعوک او کدی غواړي ای یخدعوک اجدوک او کی استا سره فان حسبک الله کته وی چې زمو عهد زکنه کوم چې ما سره ودوکو کی نو الله وک دوکای د سره وکلا نو الله ستاره پر پورا دی کنه او هو الذی الله تعالی هغه ذات دی و ای یرید ان یخدعوک او کدی غواړي چې دوکو کی استا سره فان حسبک الله نو یقینا پر دی تعالی الله تعالی هو الذی الله تعالی هغه ذات دی ایدک بنصره چې مضبوط کړی ته په خپل مدد سره او بالمؤمنین او په ملګرتیا د مؤمنانو باندې د مؤمنانو مسلمانانو په ملګرتیا باندې ته مضبوط کړی او بالمؤمنین تفسیر روح المانی کر کړی دی وبل مؤمنین من المهاجرین والانصار په مهاجرین او صحابه کرام باندې او په انصار او صحابه کرام باندې الله تعالی ته مضبوط کړی نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ وی نزالت په الانصاری و دا آیات نازل شو دی په اړه د انصار او صحابه کرامو کې وبل مؤمنین ته الله مضبوط کړلې په انصار او صحابه کرام باندې امام قرطبی دغه ذکر کړی دغه سی تفسیر روح المانی دغه ذکر کړی انصار لپکار د چاغه په جهاد کې د مهاجرینو سره ډیر مرسته وکي او بل مؤمنین او کدا و چې بزان لسه کوا نو دا د ایمان او د اسلام چې دغه خودنه مونږ او تاسو نه ده والف بین قلوب مؤمن را وستری دا په من دلونو د دیو کې لو انفقت ما فی الارض که چر د خرج کړی وې تا سجبز مکری جميعا ټول ما لفت بین قلوبهم نو نبو پیدا کړی تا مینا په من ذلون دریو کې ولیکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی جوړخ را واست په من دریو کې مینا الله تعالی دی په ذلون کې پیدا کړل تفسیر مداری کوئی و یدین مراد اوس او خزرج تی مراد دی هغه وی قلوب الاوس والخزرج بعد تعادیهم 120 سنه یوسل شل کاله دیو بل سره دشمنی کړی یوسل شل کاله هغه الله تعالی ورونه ورونه کړل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه ملګری شول انه عزيز يقين الله تعالى ذر اور ذات حکیم حکمتون والده یا ایها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین. دی آیات کے اللہ تعالی لسم قانون ذکر کئی دا پار دا امیر دا جنگ. امیر لپکار دی چی پا ہر حالت کی پا اللہ تعالی بانی توکل وکی او زان دا اللہ تعالی دا پار کافی وگنی چی اللہ تعالی زمان پار پورا دے. دا دا امیر دا جہاد دا پار دا پکار دا. یا ایها النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبك الله پورا دے استاسر اللہ تعالی و من اتبعکا او پورا دے حق چال را چی تابدار دستا من المومنین دو مومنانونا و من اتبعکا دا عطب دے پدے حسبکا پدے کا زمیر باننی پورا دے تال را و من اتبعکا و پورا دے اللہ تعالی حق چال را من المومنین دو مومنانونا جستا تابداری کردن دا غر پرم اللہ تعالی پورا دے. یا ایها النبی و حرز المومنین علی القتال. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی و لسم قانون دا خطاب دے نبی علیہ السلام تا او دا نبی علیہ السلام نورس تو بیا پا ہر امیر بانی دا لازم دی چی مجاہدین تا دا سی ترغیب ورکی دا سی ترہیب و تیزی و تورکی تحزیز و تورکی چی داو تا وی چی یو تن با دا لسو کافران مقابلہ کوئی او که یو پا لس بانی مقابلہ نشی کولی نو کم نس کم دم رخو کئی چی یو دا دو مقابلہ وکی ترغیب کدی دیر ورک دیر دی ولا ورک پا قرآن و پا حدیث دی ولا عقیدہ برابر کلا نو ترغیبات دم ورک کتابون و تولی کا بیانات و توکا دوری و توکا نو چی استشهادی تی جوڑ شی نو آغا بیا یو پا لس بانی مقابلہ کئی دم رو توی استشهادیان جوڑ شی یو پا لس بانی مقابلہ وکی او کدغه نه نو کم نس کم بیا یو خود دو نه متختې کنه دا خو بیا نه جایز دي دا سی بنه کوي. یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم حرج المؤمنین تی دی ور کوم مؤمنان تعالی القتال بجنگ کول باندې فایکم منکم 20 صابرون نو کی استا سن شل کسان صبر نا کی اغلبو میاتین نو غالب کیږي واپ دو سو باندې و ایکم منکم 100 نو کی استا سن شل کسان یغلبو الف من الذین کفروا نو غالب کیگی واپا ذرو کافران باننی بی انہم قوم لا یبقہون دکہ دیو دا سی قوم دے جاغا نپوئے گی لا یبقہون دیو نپوئے گی بس باننی ما تقاتلون علیہ وہو سواب. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دا کافران خوب دی بانی نپوئے گی چی دا خلق دا سر پارا جنگی گی چاگا عجر و سواب دے نو تاس خوب پوئے گی چی بدی جہاد کی سمر عجر و سواب دے نو تاس یو پلس بانی مقابلہ وکی. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. یو قول دا مفسرین دا دے وی دا آیات ناسخ دے لپار دا ما قبل دا دا متقدمین و مفسرین دا قول لے نو مخ کی آیات کی اللہ تعالی ذکر قل چی یو مجاہد بدل سو مقابلہ کیا نو وسا دویم حکم دارے چی کپا لسو بانی مقابلہ نشی کولے دو مقابلہ ہوکا استادانو بدا خبر کولا او دا غور خبر ده. آیات کی نسخ نشت ده دا غیر پار دو وجوهات دی یو وجه داره چی پا دی آیات کی اللہ تعالی خفف ذکر کرده نو صرف آسانتی را وسته ده یو خبر شولا دویم دا آیات ذکر منسوخ نده چی پا منسوخ بان عمل کول بعد النسخ آغا نشت ده پا شریعت کی یو حکم راغلی ده و آغا منسوخ شوه ده نو بیا پا نسخ پا منسوخ حکمانی بیا عمل نی اخو منسوخ شوی دے کنا ختم شوی دے اگا عمل نو پا دیزے کہ وسا کپا دی وقت کسو کا یو مجاہد دے واغا دا دو نا دا زیادو کاپیرانو سارا مقابلہ کئے نو دا خو جواز دری بلکی دا اعلا کار دے دا دیو جنا دا خبر دا نسخ سی نا دا بلکی تخپیب دے دا یو نسخ زان نمانا لری یو تخپیب کری زان لری نو اس آسانتیا راوستلا اول حکم دا لازم ہو چی یو مسلمان بدل سنن نہ تختی وس اللہ تعالی آسانتیا راوستلا یو مسلمان دا دو کافر نہ تختی او کر دین دا زیات سر مقابلہ کول شنو ودی کیو سرا خو آسانتیا اللہ راوستے دا الان وس خفف اللہ عنکم آسانتیا راوستلا اللہ تعالی بتا سبحان و علم ان فیکم ضعفا او پوئے شو اللہ تعالی بتا سو کی کمزورتیا دا ہمتم کمزور ہے دے فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِعَتٌ نُكَيْسْتَا سُنَسَلْ كَسَانْ صَابِرَتٌ سَوَرْنَا كِي أَغْلِبُ مِعَتَيْنِ غَالِبْ كِي گِوَا پَ دو سَوَ بَانِ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ نُكَيْسْتَا سُنَزَرْ كَسَانْ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ نُغَالِبْ كِي گِوَا پَ دو زَرَ بَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَمَدَدَ اللَّهِ تَلَا بَانِ اللَّهِ بَرَسَرَ امْدَاد كَيَ والله مع الصابرين والله تعالى ملګری د صبرنا کو دې بنصرت لهم على عدوهم تفسیر سمرقندی وای الله تعالی به امداد کړي دې سره د دې په دشمن باندې ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي دولسم قانون حاصل د دې دادې په ابتدا د قتال کې پکار دی چې امیر له پکار دی چې کافران قتل کی ډیر پاره چې په هغې باندې روح براشي ډیر د پیدیو د اخیستلو د ډیر زیات شوقي نه وي اوس خدا اختیار دی امیر د مجاهدین له پکار دی چې هغه د کافرانو قیدیان قتلی نو دا هم جواز لري که په هغې باندې تبادله د قیدیانو کوي نو هغه هم جواز لري او که احسانن پریدی نو هغه هم جواز لري او که د هغې نه پیدیا اخلي نو هغه هم جواز لري دا څلور قسم احکامات د شریعت شته دی خو لیکن په کم وخت کې مسلمانان کمزوري دي دا غټ غټ سرغنه خلک دي ونیوله هغه قتل که ختم یې که بس ډېره پاره چې د مسلمانانو رټ قایم شي په کافرانو باندې روح براشي او دا آیاتونو متعلق دي د واقعیا د غزوی بدر سره او یا کسان کافران په قید کې راوستلی شوي و نبی علیہ السلام صحابه کرام راجم کړله وی راځئ چې مشوره وکړو بعضې صحابه کرام ویل چې د الله تعالی پیغمبره بس دی وایو خوړګۍ کې راجم کړو اور به کې بلکې بس وبې سوځو ادار ماپ کولو خلق نه دي بعضې صحابه کرام وی ویدا قتلول پکار دی عمر رضی الله تعالی عنہ ویل د الله تعالی پیغمبره به هر چا تر خپل قیدی والا شي خپلوانو کنه ټوله ترونه دي ترونه زامن دي ماماګان دي ماماګانو زامن دي اور يرونه دي ورونه دي به وس هر چا تر خپل قیدی والا کې وس معاملې دی ولخلاص دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رائے پیش کړه وې د دین دی پیدیا واغستلې شي آزاد دی کړلې شي پاغي باندې وسامان د جنگ واخلو ځان به مضبوط کو نو ک بیا هم پرت پرت کول بیا به سره جنگ وکنه څه خبره ده مونږ خو دغې لپاره پیدا وي بیا به سره وجنګېږو بیا به سره وجنګېږو بس پرې وروستنۍ رای باندې اتفاق راغی پیدیا یې واخیستله د هغې نه د آیات د هغې په باره کې نازل شو ما کان لنبی مناسب نه دي د شان د پیغمبر سره ان یکون له اسرا چې وي دي د هغه لپاره قیدیان حتی یسخن فی الارض تر دې پورې چې هغه ډېرې وینې توی کی په ځمکه کې ډېرې وینې توی کی توریدون عرض الدنیا غواړی تاسو سامان د دنیا بی اخذ الفدای تفسیر جلالین لیکلی تاسو د غینه پیدیا خلی نو تاسو د دنیا اراده ده والله یرید الاخره والله تعالی غواړی تاسو لپاره اخرت والله یرید لکم ثواب الاخرته تفسیر روح المانی ذکر کړی الله تعالی غواړی تاسو لپاره اخرت والله عزیز الله تعالی ذو الاور ذات دے حکیم حکمتون والده لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم وی دی آیات معنا مطلب سره ویل مشکل لے زر تاسو ته دوه درې توجیهات کوم آسان ان شاء الله په ټوله باندې پوه شئ یو قول نمبر سرینو داده لولا کتاب من الله که چرته نو حکم د الله تعالی سبق مخ کی فیصله شوه لمسكم نخم خارس ادل به تاسو ته فيما اخذتم په وجه د هغه مال باندې چې واخیسته تاسو د قیدیانو نه په پیدیا کې عذاب عظیم رسی لمسکم عذاب عظیم فیما اخستم رسیدلې به تاسو ته عذاب لوی په وجه د هغه پیدیا باندې چې تاسو د قیدیانو نه واخیستله هغې بر تاسو ته عذاب رسیدلې خو لولا کتاب من الله سبقا د دین مراد څه شی دی یو قول له مبصرینو دا دی تفسیر سمرقندی ذکر کړی دی وهو الله يعذب قوما الا بعد قيام الحجه عليهم اغسد لولا كتاب من الله سبق ده الله تعالى حكم مخك نوي فیصله شوی اغداده الله يعذب قوما الا بعد قيام الحجه عليهم الله دا فیصله کړی دا چی اغه چاله عذاب نور کی چاغه ته مخ کی حکم نه را لګل شوی نو دین خو ته الله مخ کی نه ویل چی پیجت ماخ لای وهو الله يعذب قوما الا بعد قيام الحجه عليهم تفسير سمرقندی دا ذکر کړی دی دا الله دا فیصله د چ یو ځل حکم بیان کی گناہ څه ته ویل کی گناہ ویل کیږي مخالفت د مامور به ته ویل کی نو مخکې هو امر نه ریشوي حکم نه دراغلی نو دی ګناګار نه دی او الله تعالی چې کله یو قیام د حجت نه کړي نو هغه عذاب نه ورکي داد الله فیصله کنه وی مخ کی الله حکم را لګره وی د پیډیه چې ماخ لایته او بیا اغستینو عذاب به ول بیا ور کوله خو مخ کی دغه حکم نور غله دوی معنی ذکر کړی دا ډیره بهترینه معنی تفسیر جلالین معنی ذکر کړی دا هغه د دین مراد څه شه دی لولا کتاب من الله یک سبقا کچرت نه وی مخ کی فیصله د الله تعالی مخ کی فیصله هغه څه شه دی د دین مراد چیرې به تحلیل الغنائم امام قرطبی دا معنی کړی دا تفسیر سمرقندی تفسیر زاد المسیر او تفسیر جلالین دا معنی کړی دا لولا کتاب من الله کچرت نه وی هغه فیصله حکم چا سبقا مخ کی فیصله شوی چا هغه حلال والے د غنیمتونه دی د دې امت د پاره نو کچرت دا حکم مخ کی نه وی راغله چې د دې امت د پاره غنیمت حلال دی دا حکم نه وی راغله او د مخکینو امتونو په شان د کې په دې د پاره دا حلال نه وی نو بیا به الله تعالی عذاب ورکوله خو اس دغه حلال والے د غنیمت د دې امت د پاره شته دین دی وجنه الله تعالی دی ته عذاب ورنک دریم تفسیر او دریم معنا تفسیر سمرقندی او تفسیر زاد المسیر لیکلی دی لولا کتاب من الله کچرت نو حکم د الله تعالی سبقا مخ کې فیصله شوه د دین مراد څه شری هو مغفرت الله تعالی لاهل بدر بدری صحابه کرام الله تعالی معاف کړی دی دا الله فیصله د بدری صحابه کرام مبارک دی دا چې دا الله تعالی بخلی دی نو زکه هغه ته عذاب ورنکړل شو هو مغفرت الله تعالی لاهل بدر امام قرطبی ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی او تفسیر زاد المسیر هم دا ذکر کړی دی څلورم وینا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ډیره بهترینه معنا ذکر کړی دی لولا کتاب من الله کچرتنو حکم د الله تعالی سبقا مخ کی فیصله شوه او هو الله يعذبهم ومحمد فيهم دا الله دا فیصله د چې نبی علی السلام په چا کی موجودی اغه ته الله تعالی فیصله نور کوي اغه ته الله تعالی عذاب نور کوي وما كان الله معذبهم وانت فيهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود او دا د الله تعالی فیصله د چې نبی علیہ السلام چا کی موجود یغې ته الله تعالی عذاب نور کوي امام قرطبی دا معنی ذکر کړی دا سلور ترجمه ذکر شولې مختلف الفاظ دي دا هم په سرینو ذکر کړی دي لولا کتاب من الله کی چرته نه حکم د الله تعالی سوا قامخ کی فیصله شوه لمسکم خام خارسی دل به تاسو ته عذاب عظیم عذاب لوی فیما اخذتم په وجد هغه مال باندې چې اخیستل تاسو د قیدیانو نه په فدیه کې په کلوم ما غنیمتم حلالا طیبا مفسرین لیکلی دي کله چې دا مخ کې زور نه راغله نو ډیر صحابه کرام بس هغه مال غنیمت پرې خو ورکوای بس الله تعالی راته زور نه راکله په دې باندې دا آیات پسې نازل شو دا سی اخرى لکرم اور پي د سی د حلال دي غنیمت خو حلال شه دي وای خریا په کلو بس خریم ما غنیمت ما چی غنیمت کی حاصل کړی تاسو حلال ان تو ایون حلال فاقتق الله يرکو دي الله تعالی نه ان الله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کون کی رحم کون کی یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم الله فی قلوبکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کے دیار لسم قانون دا پار دا امیر دا مجاہدینو حاصل دا دی قانون دارے او دی آیاتونو کی اغا واقعات اللہ تعالیٰ اشارہ کی دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل چی پیسلو شولا چی پیدیتی واخلی نبی علیہ السلام مخی تا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ را گئے نو اقبل انی کنتو مسلمان یا رسول اللہ اید اللہ تعالیٰ پیغمبر زخو مسلمانو ما دو خدا مکین مسلمان ہم تتا زمان سنگ پی دیا خلی نبی علیہ السلام تو اما ظاہر کا بکان علینا و اما سریر تو کافا الاللہ ستا بانی چی منگ حکم کونو ظاہری حالتا و منگ گورو نو ظاہر تا دا کافرانو سر یو دی راغلی زمان پا خلاب بانی جنگ راغلی نو پی دیا براکے وی سید تا چی زمان پا بارکی دی پی دی حکم کینو ما سر خمال نشتا دی نبی علیہ السلام ته نشته سره بنان کچرت دی سره مال خو ما سره نشته دی نبی علیہ السلام ته یو بخپل پی دی راکه یو بری دو بری رونو پی دی راکه او یو بری غلام دی که خادم دی یو بداغي پی دی راکه پرې د مدینه و ما سره خو 100 روپۍ نشته دی ما سره روپۍ نشه شل درکم نبی علیہ السلام ته او ام فضل تاسو چې هغه مال و هغه خخ کړه ما درو خلک کنه خزانه و ته چراتلې و هغه خخم کچی اذا الله تعالى پیغمبر اوی تا ته څنګه پته ولګېدل چې ما مال دی او ما خخ کړی دی؟ وای ام فضل ته چې تا داسې ویل چې که زه نه ومنو دا بیا زما د بچو دپاره دی، وای خزانه را وباسه. کړه الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر کړ، وحی ته راغلله، ودا ورته ووایه، بس د هغې نه پدیه واخیستله. نو حاصل د دې قانون دا دی، که په قیدیانو کې د مجاهدینو امیر فیصله وکړي چې ردینه پدیه واخلی، او یو پکې دعوه د ایمان وکړي چې زه مسلمان یم زمانه پدیه ماخله، الله وای وای اخلی دي. که دا یقیني مسلمان یو د ده په زړه کې د ایمان محبت وي، دا کم مال چې د پدیه کې واخیستلی شو الله تعالی به له دینه نور ښه ورکړي، او کاسې رامیتوبې کړی نو بس اسیم دې وړه به پرېږده چې ځي بیا اوس دا پدیه ته ځکه واخلی په دعوی د ایمان باندې ځکه مه پرېږدی چې د پدیې حکم خو په شریعت کې شته دی که نه. اوس یو سړی ستا لاس ته راغلی دی، تا په زنجیرونو باندې تړلی دی، هغه به خامخا وایي چې زه مسلمان یم، نو هغه یو به وایي زه مسلمان یم، بل دې ونیو هغه وایي زه مسلمان یم، بل هم وایي، نو دا خو د شریعت هغه حکم ختم شو. الان کې د پدیې حکم خو په شریعت کې شته دی که نه؟ نو مه پرېږدی، الله تعالی وایي تو چې ته مسلمان وي اوس ما سره د جنګ کوه، اوس مسلمان شو، نو پدیه ته واخلی. نبی علیہ السلام ته شاو روپی راو باسه، دی باندې نشته ترو کاکا پکې اوس نشته ری، کاکا ماکا ختم شوی ری، پری وخت ما سر دی اوس جنگ کا او روپی را واخلی شاو پری د مدینه. یا ایها النبی، نبی صلی الله علیه وسلم، قل لمن فی ایدیکم و ایتا دا غچات فی ایدیکم، د دې سمانه ده یعنی فی ملککم و وثاقکم و تحت ولایتکم و حکمکم. عون الرحمن پی تفسیر القران وی چې ستا د لاس لاندې رې تا تړلې دی او ستا د حکم لاندې رې هغې ته ووایه. من الاسرا د قیدیانو نه یعلم الله که معلوم که الله تعالی فی قلوبکم ستاسو لونو کې خیرن، خیرن تفسیر جلالین معنا کړي دغه ته ولیکئ، خیرن ایمانا و اخلاصا، که ستا په زړه کې ایمان او اخلاص یوتیکم نو در به کې تاسو ته خیرن غوره مما دغه مال نه اخذ منکم چې واخیستلی شو ستاسو نه په فدیه کې، ویغفر لکم و گناهونه به وبخي الله تعالی تاسو ته، والله غفور رحیم، الله تعالی دې بخنه کوونکی رحم کوونکی. لان الاسلام یجب ما قبله، اسلام چې دی یهدم ما کان قبله، مخکینی چې ټول گناهونه په غیبه نه ختمیږي. ويريد ان يخدع ويريد خيانتك وغواړي دي خيانت کول ساسره، فقد خان الله من قبله، الله تعالی وي تاخته بي دي واغستله. اوس چې آزاد شو بیا غرامیتوب کوي ستا په خلاف باندې ودرېږي، نو الله وي زه خو حق الله يم چې دا مخکې مثال په لاس کې درک لو تا سره جنگ وکا، الله بدل بیا ان طاقت درک بیا به ونيسي بیا به قتل کی. ويريد خيانتك وكدي غواړي ساسره خيانت کول، فقد خان الله يقينا دي خيانت کړو د الله تعالی سره، من قبل مخکې ردينا، من قبل قبل بدرين، د دې خيانت نو مراد څه شي؟ بكفرهم بالله وعدم قيامهم بالامانه، د دې نو مراد څه شي؟ کفر کول دي او ایمان نه راوړل دي په الله باندې او د الله تعالی په پیغمبر باندې. دغه څه وي؟ فقد خان الله من قبل بعزیتهم رسول الله صلی الله علیه وسلم والمؤمنین. اعون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کړی دی، دا الله او د الله تعالی پیغمبر ته تکلیف ورکړی او مؤمنانو ته تکلیف ورکړی، فامکن منهم، نو پس قدرت یې درک تاسو در په دیو باندې غالب کړلی تاسو په دیو باندې. والله علیم حکیم، الله تعالی پوی دی پارس باندې، حکیم حکمتون والا دی. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، قوانین د جهاد تفصیلا بیان شول، دیارلس قوانین دغه بیات ساتي، مجاهدین له پکار دي چې دغه قوانین په یادو باندې زده کی. د دې آیات نو ورستو الله تعالی او ذکر کوي پنځه اقسام، پنځه اقسام د خلکو الله تعالی بیان کړی. په دې آیات کې الله تعالی درې قسمه بیان کړی، یو دی مهاجرین، دویم دی انصار. د دې دوه حکم الله تعالی د سورت د اخیره پورې ته خلاصه ویم، بس خبر خلاصه. الله تعالی پنځه اقسام د خلکو ذکر کړی دي، په دې آیات کې درې قسمونه ذکر شوي. اولنی قسم دی مهاجرین، مجاهدین مهاجرین، دویم قسم دی مجاهدین انصار. د دې حکم الله تعالی بیان کړی دی، بعضهم اولیاء و بعضین، دا د یو بل دوستان دي، دا د یو بل ورونه دي. دریم قسم الله تعالی ذکر کړی دی مؤمنان غیر مهاجرین، دا غي حکم الله تعالی بیان کړی دی، مالکم می ولایتهم من شین، مسلمان دی خو هجرت نه دی کړی، د کافرانو سره یو ځای اوسیږي، الله تعالی وی دا غي سره تاسو ملګرتیا مکوي، البته که بیا پی کافر ظلم کا نو مرسته سره بیا وکړي، خو دوستانه به سره نه کې، رابطه به سره نه ساتي، دا غي آی ډی په موبایل کې نه ساتي، بیا دا غي نه تیریږي. سلورم قسم د کافرانو الله تعالی ذکر کړی دی په دې راتون کې آیات کې. سلورم قسم د خلکو د ټولی دنیا کافران هغه د یو بل ملګری دي مسلمانانو په خلاف باندې هغې سره به دوستانی نه کوي. دا سلور قسمونه الله تعالی ذکر کړل. پنځم قسم الله تعالی ذکر کوي والذین جاؤ من بعد فاولئک منکم ورستو مسلمان شوی دی ورستو هجرت کړی دی اول نه دی کړی ورستو هجرت وکړه ورستو ته پته ولګېدل چې دا خو مجاهدین دي د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین غوښتل پکار دی احساس سره پیدا شو الله وی دام ستاسو ورور دی دام ستاسو ملګری دی. دا پنځه قسم د انسانانو الله تعالی ذکر کړی ان الذين امنوا يقننا كسان چې ایمان راوړی دی. تفسیر سمرقندی وی صدقوا بتوحید الله وبمحمد والقران یقینا هغه کسان چې تصدیق کړی دی ته د توحید د الله تعالی او د نبی علیہ السلام او د قران کریم مهاجر او هجرت کړی دی وجاهدوا او جهاد کړی دی د اموالین په خپل مالونو باندې وان پوزیم په خپل زوزانونو باندې فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې ولذین او هغه کسان آوو چې زی ورکړی دی مهاجرینو ته ونصرو امداد کړی دی مهاجرینو سره ونصرو امداد کړی دی مهاجرینو سره. حدیث کې راغلی دی امام بخاری هغه روایت ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار که زه مهاجر نه وای نو زه به یو انصار سړی وای. نبی علیہ السلام د دې تمنا کړې وه وایي که زه په خپله مهاجر نه وای نو زه به د مهاجر دپاره انصار وای. دا دومره خبره ده مهاجرین نه به کرایانې خلک نه اخلي چې کرایانې تې اخلي په کور کې دی اوسیږي هسې کور دی دی د مهاجرین نه کرایي اخلي ولې تې اخلي څه چل شوی دی ولې ته مؤمن مسلمان نه یې ولې دا جهاد په تا باندې فرض نه دی ولې سر په دې ایمان کې دی یو بل سره ولې ملګري نه یې سر نن سبا بس دا وګوري بس معمولی او زی دی بس ورزی دا ګوري چې دا بس چرته خانان او نوابان هم دادي بس که د زر روپو ځای نو بس خلک کوي بس دا به پنځه زر روپۍ باندې نه داسې کول نه دي په کار آ وو ځای ورکړی دی مهاجرینو ته ونصرو او امداد یې کړی دی د مهاجرینو سره بغیر د کرایې نه دا به کې وایي ښا ونصرو بیا خو امداد نه شو کنه بیا خو کرایي شوله نو کرایي باندې خو بیا هر چاله که هغه مهاجر دی او که غیر مهاجر دی هغه له خو خلک کافر لم بیا خپل کور ورکوي او دفتر له ورکوي ونصرو امداد یې ورسره کړی دی د خپل جیب نه به راخلي امداد به ورسره کوي داسې کار به نه کوي چې ته خپل ځای نه وشړی او په خپل کور کې دی اوسولی دی او بس د هغې نه کرایان اخلي نه نه دا به نه کوي ته خو ما نه دي ویلي دا خو الله وایي په قرآن کې نه واو ځای ورکړی دی مهاجرینو ته ونصرو امداد یې ورسره کړی دی. خو نن سبا خلک که چېرته یو پلیته وکړي یو مرداري وکړي څوک د ده د قام دی او د ده د وطن دی بدکاري یې کړی دی په یو ځای کې یو سړی راوتښتېده ښځه هم راوتښتوله هغه له ځای ورکه به خپل کور کې اوسیږي ورسره یو چا په ناحق باندې قتل کړی دی ستاره ترز وی دی یا قامیز دی دی او یا د خپل کلي د علاقې دی د خپل ولایت دی دی وایي راشه ما سره کینه. خو که بیا یو مهاجر دی یو مسلمان دی بس بیا د هغه لپاره نه ځای شته دی بیا د هغه لپاره نه بیا د هغې دپاره هېڅ شی هم نشته دی نه. دا الله تعالی د مؤمنانو اقسام ذکر کوي یو مؤمن مهاجر مجاهد دی دوی مؤمن مجاهد انصار دی دا مؤمنان دی دا به یو بل سره مرسته کوي امداد به کوي دا به د یو بل په درد باندې دردمن کیږي دا به د یو بل په غم باندې غمجن کیږي خامخا به دا کوي. اولئک دغه کسان بعضهم بادر دیونه اولیا او بعضین دوستان د یو بل دی دا د یو بل دوستان دی الله تعالی وایي دا د یو بل مددگار دی دا به د یو بل سره امداد کوي. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي ولم یهاجروا هجرت نه دی کړی مالکم می ولایتهم من شین او دې ته بیا سوي وي دام بار ملکیان دي ښه مونږ بار ملکیان یو چې یو کافر راشي د بل دی نه او بس هغه مالداری د هغې سره روپۍ هغه بیا بار ملکی نه یو مجاهد دی مؤمن مسلمان دی هغه انما المؤمنون اخوتون دغه عقیده ستا څنګه چرته لاړل کوم دی مسلمانان خو ټول رونه دي هغه چې د هر ځای دي هغه چې د هرې علاقې دي هغه چې د هر نسب او د خاندان سره تعلق ساتي هغه ستا ورور دی. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی ولم یهاجروا هجرت نه دی کړی مالکم من ولایت من شین نشته رې تاسو د دوستانی دغې نه من شین هیڅ حق نو دغې سره تاسو په ستاسو لپاره دغې سره د دوستانی حق نشته دی حتی یهاجروا تر دې پورې چې هغه هجرت وکړي وایي نیستن سرو کوم بالدین او که مدد وغواړي ستاسو نه په باره د دین کې په علیکم النصر نو لازم دی به تاسو باندې د هغې سره مرسته او مدد کول الا علی قوم مگر د هغې سره به مرسته او مدد نه کوئ په مقابله د قوم کې بینهم بینکم و بینهم میثاق ستاسو د هغې په منځ کې وعده ده امن دی صلح ده معاهده ده اس پاغه باندې هغه چا ظلم وکړه چې ستا د هغه سره معاهده ده، وتوای بس ځان لپاره شرمېږه، خو راځه تې کنه هجرت ته وکړه چې اوس ټینګېدلی نه شي او ماته بیا چغې وایي، خو بس ته دې تېر شه کنه، دا ملک دې پرېږده، علاقه دې پرېږده بس. والله بما تعملون بصير، الله تعالی دې ستاسو عملونه لریدونکي. والذین کفروا، دا سلورم قسم اللہ تعالیٰ ذکر کی دا ٹولی دنیا کا پیران یو بل دوستان دیر مسلمان پا خلاف باندے پا دی مسلمان سے تندر لگے دل اکتا دا یو بل دوست ندے دا دا دا یو بل شخوانے ولی بدی شی دا یو بل قدم دا یو بل خپی ولی وحی دا مسلمان دا ٹولی دنیا کا پیر یو دے دا ٹولی دنیا مسلمان ولی نیو کی گی سچل شوے دا خوار وزار چی گرزو دا خوار وزار چی یو دا مسلمانان چی خوار وزار دی دا وجہ دا والذین کفروا کسان چې کفر کړی بعضهم اولیاء بعض نو بعض دیونه دوستان دی ربازو د یو بل دوستان دی نو مخکې مې سره دوه معنی کړی هغه باندې پوه شوی حوالې مې رته ویلې وی ټول تفصیل مې ته کړی بعضهم اولیاء بعض دی د یو بل دوستان دی متفقون دی د یو بل متفق دی په مخالفت د مؤمنان مسلمانانو باندې یو معنی قلوبهم شتا خپل منځ کې اختلاف شته خو د مسلمان په خلاف باندې یو دی یا بعضهم اولیاء و بعض دیو یو شانت کری د یو بل سره په کارونو د کوپر کې د ټولی دنیا کافران د کوپر په کارونو کې د یو بل سره یو شانت کری د ټول کافرو دار خو مسلمانان د یو بل سره یو شانت کینه دی په کارونو د اسلام کې الا تفعلوه کوونه کی تاسو دغه کار کوم کار نور شی تفسیر جلالین برته وی کار د تاغه درخه الا تفعلوه کوونه کی تاسو تولی المسلمین وقطع الكفار تاسو سره کافرانو سره دوست د مسلمانانو سره دوستاونه نکړه او د کافرانو سره قطع تعلق ونکړه تكون فتنه فی الارض پیدا بشي فتنه پزمکه کې او فساد کبیر او لوی فساد د پیدا شي لوی فساد د پیدا شي که مسلمانان ټول یو نشولې الله وی د مهاجرینو سره مرسته او امداد ونکړه نو پزمکه کې به فساد پیدا شي او لوی فتنه به پیدا شي د څه شی دی نو تفسیر جلالین وی بقوت الکفر و ضعف الاسلام کفر بغالب شی کافران بغالب شی و اسلام بچره کمزور شی اسلام بکمزور شی دا کربو شی کنه نن سبا هم دقه ده کنه ولی اسلام کمزور ده کافر د یو بل سره جوړ ده مسلمان د یو بل سره جوړ نه ده او ما قواجر بس دغه عذابونه دي دغه ته بیان دي او مؤمنان مسلمانان باندې دغه روان دي د هجرت په باره کې ډیر احادیث ته دی بہرحال یو حدیث کې راغلی دی په یو روایت کې راغلی دی کم خلکو چې د الله تعالی د دین په خاطر باندې هجرت کړی سلویخ کاله به در نور مؤمنان مسلمانان نه جنت ته مخ کیږي سلویخ کاله به دا جنت ته مخ کیږي هجرت دا مقدمه د جهاد د پاره هجرت دا عبادت دی او د عبادت نه وروسته الله تعالی بیا د مهاجرینو سره امداد او کومک کوي الله تعالی سره مرسته کوي په حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې او روایت دیگر شو دی اوږد حدیث دی دا غي مفهوم د تویم وای کله چې مهاجرین لاړ شي اول مهاجرین به جنت ته ځي اول وای الله تعالی به د جنت چې کومه دروازه باندې کوم ملائک دی هغه به ودرای وای چې تاسو حساب ورکړل چې زر در روانې مخکې را روانې درچان هغه به وای چې موږ پیجنې کنه ځا موږ خو لکه څرنګه چې عام دلته کې په ملکونو کې داسې رچې استخبارات یو کاډ سور سره ای هغه ته ته څوک مړه ځاد لیکې ما سره دا کاډ دی کاډ تور خو مونږ خو د الله په دین باندې قرباني ورکړې او مونږ خپل کور کله پرې خېو دا کور کله چې دومره پرېګ دینو دی جنت ته زر ورزم چې الله تعالی را لدا کور په بدل کې دا تیار کړي ملائک به توي ورځي ستاسو سره نه کیږي نو څلويخ کال مخکې دا جنت ته لاړ شي مهاجرین حدیث ته مسند احمد کې راغلی دی نبی علیہ السلام هغه حدیث مینه تویل وای الله تعالی ما تر پنځو خبر حکم کړی دی زی تاسو ته کومه یو په جماعت کې اوسېږئ په جمع جماعت په دې کې خیر اتفاقی تنظیم کې اوسېږئ دویم سمع او دریم طاعت کوئ څلورم هجرت کوئ د الله تعالی په لاره کې او بیا جهاد کوئ د الله په لاره کې دا پنځه خبرې دي الا تفعلوه کوونه کوي تاسو دغه کار یعنی د مهاجرینو سره مرسته ونه کوي د کافرانو نه بایکاټ ونه کوي تکون فتنتن فتنه به پیدا شي په ځمکه او فساد ان کبیر او ډیر لوی فساد به قوت الکفر و ضعف الاسلام والذین آمنوا اگسان چی ایمان راوړل او هاجر او هجرت کړل او جهاد کړل په سبیل الله په لار د الله تعالی کې والذین آوو و نصرو آکسان چی زیور کرده مهاجرین و تاو نصرو امداد کرده داغی سرا اللہ تعالی داغی ایمان توس دستخط کئی دا مهاجر و دا انصار اولائی که هم المومنون حقا داغ کسان مومنان دی پرشتی آوان دی پرشتی مومنان داغ دو قسم خلق دی یو اغدی چاگی حجرت کرده دی او دویم اغدی چی مهاجر لیزی ور کرده دی مهاجر لیزی ور کرده ایده سیو کئی زما دا آواز چی سو کور رہی ہر زی کچری آگا پا افغانستان کی ریو که پاکستان کی دی چی کورونا جوڑا وی دا کور خواہ تا دسی یو کوٹا جوڑا کا چی آگا ستار دی کورن لگ ترب تی دروازہ ام بدل دا اسی وست پکی دا غک دا زان لے ٹانٹے پکی زان دا وست کدہ بوس پکی زان لگ دا خدا ہوا ہے چی کلا اللہ دا موقرا وستل چی زما خوالا یو مہاجر را گئے زما پا دی کور کی باغا اسی دغه نه ما جوړا وځه ځان لري سیمټي جوړا کړل ځان لري بنگله جوړا کړی دا هغه د شندو او د غزان او د توتان او د لرګونه جوړا ک وای دا به ی ک کلم مهاجر راغی زو په خپل کور کې وسو مخپل به خوري خپل بس کی خو زما سره به وسیږي بس به دا وسوم او زو په قربانی ورکوم دا مسلمان دی دا و کی زر ته دا وېما یو لاک مسلمانان دی دا کارو کی تاسو ګوره چې کوپر کم دې ترسي کافرن کم دې ترسي نن سوا خو بس دغه سیدا چې یو څوک تاویږي یو څوک چې مسافر دی داغې د خپونه چې لس کسان تاویږي چې بم بوته په کم ځای کې کیدمه په کم ځای کې او ته زهر ورکمه په کم ځای کې قتل کم په کم ځای کې په شهادت باندې ورسوم ټول خبر یې ښه د ټولو خبرو په دې ټولو حالات باندې ښه پوهیږي بس دغه حالت دی مسلمان ولې تباه دی مسلمان په دې باندې تباه دی بیا په دې باندې راځي جرګه وکړي د دې لپاره جرګه مکوي چې د مسلمان څنګه تباه کړم د دې لپاره جرګه وکړه زما په علاقه زما په کلی کې چا داسې دوستو به غیرتو به وکړه دا ټول کلی به موږ راپاسو کور به سوزو دا سړی به وجنو او داسې حل به سره کوو چې بیا خلک یاد وساتي داسې ته وکړه ولې بس دغه افسوس دغه دی الله تعالی په دې آیات کې د دو خلکو دغه ایمان ته دستخط کړی دی اولئک هم المؤمنون حقا یو مهاجرین دی او دویم انصار دی چې هغې له په خپل ځای کې ځای ورکي او د هغې سره امداد او مرسته وکړي داسې وکړه لهم مغفرتون د هغې لپاره بخښنه ده او رزقن کریم او د هغې لپاره روزي ده عزتمند ده د هغې لپاره عزتمند ده روزي ده دا نیت وکړئ ما ورته وویل یا به مهاجر راشي یا به رانه شي یا بستا سره وو اوسیږي یا به وو نه اوسیږي خدا یو ځای ولا جوړ کا اسې نیت وکا کېدای شي یو څوک مران شي خواله دي خو قیامت کې به ته به د دې سره برا پاسې د انصار په سب کې برا پاسې نبی علیہ السلام وی که زه مهاجر نه وې نو زه به یو انصار سړی وې ما به د مهاجرینو خدمت کړې ما به د مهاجرینو خدمت کړې دا نبی علیہ السلام د دې ارمان کړو او دا صحیح حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی وی آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار دا انصار بیا دومره مرتبه د چیر مهاجرین سره مستو کی چیر مهاجری چیر انصار سره څوک بغض کوي دا د منافقت علامه ده مهاجر دا انصار سره چې څوک دغه کوي مین محبت کوي دا د ایمان علامه ده بیا خو چې مهاجر مهاجر شي او انصار انصار شي بس دغه بیا کی البته خلک کوي وی زنګل دا دغه نه خالی کیږي هر څه قسم به کیږي کنه خلک وایي مرور نه خالی کیږي خو تاسو ګیدړان نه خالی کیږي بعض کې ګیدړان می دړان به کمې بیکاره خلک به یو کس سره یو کس باندې به بیا ټول خلک وایي د یو سپګې په وجه باندې ټول خلک چیرې دغه ورته نه چي چې په دغه کمیس کې یو سپګ او مثال وغه ټول چیرې دغه تواچه ورته ریواچه وغه په سوس وځو کېدای شي په یو مهاجر کې به مغلطي هغه انسان دی کېدای شي په انصارو کې هم غلطي یعنی هغه انسان دی داسې به نه کوو چې په ټولو باندې بیا ټاپې لګو چې دا داسې دي او دا داسې دي ورزق کریم والذین آمنوا من بعد هغه کسان چې ایمان راوړه دي من بعد د بعد نه مراد څه شی دی درې توجیهات ذکر کړي دي هم په سرینو یو قول دار چې من بعد الحدوبیه پشپګم حد پشپګم کال د هجرت باندې صلح حدیبیه وشوله نو دا غینه چې ورستو چا ایمان راوړی دی وهاجر هجرت کړی دی وجاهدو جهاد کړی دی معکم ستاسو په ملګرتیا کې په ولای کې منکم نو دغه ستاسو د ډلې نه دی داسې به تنوې چې مړه ته داسې یو مونږ دومره سختې تیرې کړې ته وسره روان یو ته اوس مجاهد شولی نه هغه الله وایي هغه ستا ملګری دی هغه خپل ملګری حساب کا دویم قولدار چې بعدون مراد چې پس د فتح مکینه په اتم کال د هجرت باندې ناغم ستاسو ملګری دی د فتح مکینه ورستو یو درې مان کړی دی په سرینو هغه د دې آیات نه ظاهر نه معلومیږي بس هغه معنا وکړي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی من بعد ورستو د فتح مکیه دینه نه یو هغه چې سابقون الاولین دی او دویم چې دا غین ورستو تر د قیامت پورې چا څومره مؤمنان مسلمانان دي چې ایمان راوړي د دې مخکینون ورستو نو مخکینون ورستو څه چا لس کاله مخکې راوړلی چا لس کاله ورستو چا اتیا کاله مخکې چا اتیا کاله ورستو نو هغه هم د قیامت پورې ستاسو ملګری دی څوک چې ایمان نه وړي بعدون مراد ورستووالی دی سر کله چې اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ اول چکلا مہاجرین و ہجرت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مہاجرین و دا انصار و پمیند کی اخوت قائم کرے مواخات ہو دا یو بل نمی میراث ہم پاگی بانی وڑ دا زما مہاجر دے دا زما انصار دے دا یو بل نمی میراث وڑ بیا غا حکم چرے غا منسوخ شو اس اسی احسانات دا یو بل سرشتہ دے خلی کن دا غا نشتہ دے میراث نشتہ دے ترجمه تبا وقت دینو پوی گئی بپی و اولو الارحام یو نصب والا خپلوان بعضو هم بازر دیونا اولا بی بعضین حق دار دا میراس دا بعضو ری پی کتاب اللہ پی حکمه و قسمته او فی اللوح المحفوظ او فی القرآن تفسیر مدارک دا غمانه کرده و اولو الارحام یو نصب والا خپلوان بعضو هم بازر دیونا اولا بی بعضین حق دار دا میراس نور دی فی کتاب اللہ پی حکم دا اللہ تعالی کی یا پی قرآن کی ان الله بكل شيء عليم يقين الله تعالى دې په هر څه باندې پوي الله تعالى په هر څه باندې پوي